Elhamdülillahi nezî hedâne alihâdâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ hedâne Allah. Ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbina bilhaq. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîb-i kulûbina Muhammed. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Sallu alâ şefî'i zhûnûbina Muhammed. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Muhammed. Ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. Eûzü billâhi s-semî'i l-alîmî mineşşeytânirracîm. Rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabban yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. İza tutla alayhi ayatuna qala asatirul evvelin. Senesmuhu ala al-khurtum sadaqallahu al-azim. Allahumma anfa'na bil-Qur'anil azim wa barik lana fihi walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah al-hayy al-qayyum. Hassantukum bil-hayy al-qayyum alladhi la yamut abada. وَدَفَعَتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Ahir zamanın da beter dönemini yaşıyoruz. Her gün İslam'a, Müslümanlara zarar veren haberler duyuyoruz. Bunlar da bizi tabii mahzun ediyor. Müslümanların sayısı artmakla beraber nüfuzları ve etkileri azalıyor. Çünkü Müslümanlar kendi içinden bozuluyor. Müslümanlar ehl-i sünnet muhafazası ve müdafaasına gayret etmediğinden Allah Teala imkanlarımızı elimizden alıyor. Ve birbirleriyle uğraştığından gücümüz aramızda tükeniyor. Bundan da muhalifler tabii seviniyor, fırsat buluyor. Şiası ve Vehhabisi, Selefisi vesairesi. Herkes cirit atıyor. İslamiyet'in hükümlerini söylemek, helal haram hususlarına girmek maalesef suç oluyor. Doğruyu söyleyen 9 köyden kovuluyor. Tabii şimdi dönem ilahiyattaki tarihselcilerin, yani Kur'an'ın, sünnetin bazı hükümlerinin dönemi vakti geçmiştir. Yeni bir şeyler çıkartmak lazım diyenlerin vakti. Allah Teala fırsatlarını iptal eylesin. Amin. Amin. Çok tehlike bunlardır. İhsan Çen Ocak Hoca Efendi çok uğraşıyor bunlarla. 13'ünde onunla uğraştılar biliyorsunuz. Çünkü akademisyen olarak onlarla uğraştı, cevaplar verdi, kitaplar yazdı, reddiyeler yaptı. Biz de dergide o reddiyeleri bölümler halinde size yansıtmaya çalışıyoruz. Çünkü hoşaf soğutma zamanı değil, hakkı söylemek zamanıdır. Doğruyu söylemek zamanıdır. Bu adamlara göre işte feracülü memraten Bakara suresinin ayetinde şahit tutma meselesinde bir erkek iki kadın ayeti. Bu adamlara göre lizzekere bismuhazzalim seyyeyn işte erkek iki dişinin nasibi kadar mirastan alır ayeti. Bunlar hep Kur'an. Fakat işte Mehmet Görmez'in hocası Said Hatipoğlu'nun dediği gibi bu zamanda bu ayetleri bu millete anlatabilir misin diyor. Anlatamazsan, kabul ettiremezsen ne yapmak lazım? Din bize uymazsa dini bize uydururuz. Dini değiştirmek lazım. Bizim gavurlara şirin görünmek veyahut inanmayan adamı zorla inandırmak diye bir şeyimiz, vazifemiz yok ki zaten. Doğruyu anlatırız, isteyen inanır, isteyen inanmaz ama öyle değil. Bunlar da zannediyorlar ki İslam'ı millete iyi gösterelim. İyi göstermek için de ne yapalım? Bu ayetler de uymuyor, ayetleri değiştirelim. Hızır Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam kıssası Kur'an-ı Azimüşşan'da hemen hemen iki sayfadır yani. Kehf suresinde, Kur'an'ın tam ortası 15. cüz. İki sayfadır yani. İki sayfalık ayeti İlham-ı Güler ne diyor? Buna akıl erer mi diyor? Bunu çıkaralım Kur'an'dan. Ama bu adama hiçbir şey diyen yok. Mesela. Yani bu adamlar dinin bütün hükümlerini, helal, haram, şu bu. Bu ne var ya? Bunları değiştirmek lazım diyor. Adam diyor ki, Kur'an diyor, Araplara geldi. O günkü toplumu bağlar, bizi bağlamaz diyor. Bunu ilahiyatçı söylüyor. İşine geleni alırsın, işine geleni atarsın diyor. Bütün ilahiyatçılar, çoğu şu anda bu kafaya doğru gidiyor. Bunlara tarihselci deniyor. Bu tarihselcilik nedir? Daha bir şeyden haberiniz yok tabii, sizin de benim gibi. Ayakta uyutulmuşuz yani. Şu anda dava bu. Adam diyor ki, Kur'an'da diyor, kutup ayısı var mı diyor. Niye diyor? Deve var diyor. Çünkü diyor, Arabistan'da deve var da onun için diyor. Kur'an'da niye kutup ayısı yok diyor. O zaman demek istiyor ki, bizim burada da deve yok. Bu ayetler deve ile yaşayan topluma diyor. Kur'an'da senin gibi hınzırlar var ama. وَلَحْمَ الْخِنْز۪يرِ وَمَا اُهِلَّ بِالْغَيْرِ اللّٰهِ Hınzırlar var, merak etme. Kur'an'da. Kur'an-ı Kerim'de ne yok ya? Hepsine temas ediyor. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Daha bilmeyeceğiniz neler yaratacağım size, daha bilmediğiniz neler yaratacağım diyor. Vasıtalar atı söylüyor, katırı söylüyor. Daha bilmediğiniz neler yaratacağım diyor Nahl suresinde. Ama bunlar, Kur'an şu anda hükümsüzdür. Efendim, yav hadisi geçtik. Kur'an'dan bahsediyoruz. Çünkü neden? Yavaş yavaş uyutulduk. Tasavvuf lazım değil, durmadı. Mezhep lazım değil, durmadı. Hadis lazım değil, durmadı. Sıra geldi Kur'an'a. Ben size diyordum da, siz hala işi büyütüyor diyordunuz. Ama gelinen birkaç senede gördünüz ki şimdi ekranlarda konuşan adamlar, o Mustafa Öztürkler, şunlar bunlar. Efendim tamamen reformist ve tarihselci adamlar. Allah'tan şu Mehmet Görmez'den kurtulduk. Onu da millete anlatamadık yani. Ne kadar hadis inkarcısı olduğunu, şey oldu, tarihselci olduğunu, onu da anlatamadık. Hala işte şimdi, geçen gün röportaj varmış yine benim hakkımda falan. Benim de lafımı söylüyor. İşte tarikatlar hakkında, cemaatler hakkında. Ne geziyordun tarikatları, ne mavi boncuk dağıtıyordun? İsmaila'ya geldin, bir konuşma yaptın. Duysalar millet şaşırır yani. Bu kadar tarikatları gezdin. O benim anlattığım görüşler Mahmud Efendi Hazretleri'nin görüşü değil mi? Ben ondan duymadım mı kulağımla sohbette? Bana sır vermedi ki onu. Bütün millete, cemaata söyledi. Onun reddettiği görüşleri söylüyorum. Ne geliyordun ziyarete, ne gittin? Senin hocan, şeyhim dediğin Mehmet Eminer Hoca rahmetullahi aleyh, Evliyaullah'ın büyüklerinden, mübarek adam, yani Efendi Hazretleri'nden 20 yaş büyüktü yani. Yine de mürit gibi gelirdi giderdi Mahmud Efendi. Sen şimdi bu zatların görüşleri bunlar. Madem öyle alenen deseydin ki ben bunları reddediyorum, bunlar yanlış adam deseydi. Niye? Herkese mavi boncuk dağıtıyordun. Yani düşmanın da merti lazım. Anladın mı? Dostun da akıllısı lazım. Düşman da merti lazım. Takıya yaparak herkes her yerde bakıyorsun. Bu dini cemaatler falan şu anda şey bakıyorsun, partiye dönmüş. Nasıl ki siyasi partiler kavga ederler ederler, sonra seçimde ittifak ederler. Edebilirler. Çünkü o siyasettir. Siyasete benim aklımın ermesi gerekmiyor ki. Herkes işine göre hareket eder. Ama dini geçinenler, niye bir oğundan bir oğundan, bir de bakıyorsun zıttına giden adamdan, sonra onun yanında gözükür, sonra onun aleyhine konuşur falan. Ha, o zaman dinin hükümleri değişmediğine göre, akaid değişmediğine göre, zaruriyatı diniye değişmediğine göre, demek ki bunlar düşündüklerini konuşmuyorlar, konuştukları gibi düşünmüyorlar. Herkesin bir planı, projesi var, herkes bir dertte. Halbuki derdimiz ne olmalı? Dinimiz, Kur'an'ımız, sünnetimiz, ehli sünnetimiz olmalı. Üst kimlik ehli sünnettir. Alttaki cemaat taassuplarından bize ne biz? Öyle mi gördük Efendi Hazretlerinden yani? Bütün cemaatlerle görüşürdü, ederdi. Onun derdi, birine Kur'an öğretelim, birine işte tesettüre sokalım, birini haramdan kurtaralım. Onun derdi o. Ama maalesef o dert üzerinde gidilmiyor. Onun için de zafiyetimiz günden güne artıyor. Üç öküz hikayeti gibi tek tek tek herkesten bu şekilde efendim uğraşılmak suretiyle, yahu sahabeyle kafir diyen adama bir şey söyledik, herkes bizim aleyhimize döndü. Çünkü Şia etkisi var. Şia'yı memnun etti o laflar. O tarafı tuttular. E şimdi arka planda ne var? Hiç göründüğü gibi değil yani. Hiç sizin gördüğünüz gibi değil hiçbir şey. Allah size de bana da hakikati göstersin. Allahümme salli ala seyyidi Muhammed ve ali seyyidi Muhammed. Allah'ın bir hakkı seyyidi Muhammed ve ali seyyidi Muhammed. Mübarek cuma gecesi hürmetine. Allahümme erinel hakka hakka وَرْزُقْنَ اتِّبَاعَ وَاَرِنَ الْبَاطِلَ بَاطِلَا وَرْزُقْنَ اجْتِنَابَهُ Ya Rabbi hakkı hak olarak göster, ona uymayı nasip eyle. Batılı batıl olarak göster, ondan sakınmayı nasip eyle. Allah'ım kurban olduğum, en Müslüman dediğimiz adam belki de zındık çıkıyor. Hakkı hak göster, içlerini göster, meselelerin hakikatini, mahiyetini, iç yüzünü göster. Bizi ya bu saptırmak isteyenlerin peşine uydurma, onlara destek verdirme bize ya Rabbel Alem. Allah'ım ya Rabbi, çok kandırıldık. Çok uyutulduk, uyuşturulduk. Mahvolduk İslam ümmeti olarak. Perişan olduk. Ne malımız, ne canımız, ne ırzımız, ne vatanlarımız kaldı. Bütün İslam ümmeti tarumar oldu. Kurban olduğum bizi uyandır ya Rabbel Alem. Gaflet uykusundan ikaz eyle ya Rabbi. Ehl-i sünnet alimlerin merkezinde ictima etmek nasip eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi. İhsan Hoca tam ehl-i sünnet adam. Tam ehl-i sünnet adam. Bak, herkese tam ehl-i sünnet diyebiliyor muyum? Diyemiyorum ya. Diyemiyorum. Adamda bakıyorsun, arıza çıkıyor. Ama şunu da bilesiniz ki, benim reddiyelerim şahsi ve nefsi değildir. Nefsi gıcıklığımdan, rakibim olduğundan haşa değildir. Ben Allah için reddiyeler yapıyorum. Ama bir adama reddiye yapıyorsam, onun hangi görüşüne reddiye yaptığımı da söylüyorum, değil mi? Bu adam bozuktur diye atıyor muyum ortaya bir şey? Bu adamı dinlemeyin derken delilsiz bir laf atıyor muyum ortaya? Ne diyorum? Mevzu şu. Ama o mevzunun dışındaki diğer bütün görüşlerine reddiye yaptığım anlamına gelir mi? Gelmez. Ama sıkıntı varsa konuşmasına güvenilmez, kitabına güvenilmez. İtikadi noktada sıkıntı varsa o zaman onu dinlemeyin. Tavsiye etmiyorum dinlemeyi. Öyle mi? Ben şimdi diyorsam ki Allah gökte değil haşa. Bu ehl-i sünnet itikadımızdır. Biz diyoruz ki Maturidi ve Eş'ari ehl-i sünnetin ana omurgasıdır, ehl-i bidat değildir. Bunlar, bu reddiyeler yapılacak, yapılmalı. Ama ben bunları planlayıp da birilerinin insanları linç etmesi için öyle bir niyetle yaptım mı? He? Öyle bir şey seziyor musunuz yani? Ben zaten birkaç senelerdir söylüyorum. Hapishane mektuplarında bile bu konu var. Rabıta şirk meselesinden, tevessül, yüzüstü hürmetine meselesinden. Hapishane kaç sene? 2012. Ta 2012'de mektuplarım da var yani. Reddiyeler. Millete okundu burada da mektuplarım. Çıktı basıldı. Ha, o zaman Allah gökte meselesi belirmediğinden ben de yani rabıtaya inanmak, tasavvufun kaidelerine inanmak, iman şartlarından olmadığından hani şimdi insanlara öyle bir şey tavsiye etmiştim yani. Dinlemeyin diyemiyorum şu an. Ama şu anda kitap çıkan ne yaptım? Bir parantez açtım. İtalik yazıyla çünkü o mektupta o yoktu. Dedim ki sonradan çıkan durumlar tabii bu Maturidi Eş'ari işi daha yeni çıktı. Yani duydum ben. Ondan evvel bu Allah gökte çıktı. Bundan dolayı burada Ehl-i Sünnet'e muhalefet var. Sakınmak icap eder diye yazdım paranteze. Ben bunu Allah için yaptım. Kimsenin nefsani gıcığım yok. Ama şimdi oradan biri bir şey dedi, buradan bir şey dedi. Herkes adamın üstüne çullandı. Bizim burada bir payımız yok yani. Bizim kimseye bu hususta tahrikimiz, teşvikimiz yok. Bizim reddiyelerimiz neyle sınırlı? Ehl-i sünnet itikadi konularıyla sınırlı. Anlatabildim mi? He? Yani bizim reddiyelerimiz İyi niyetle bu işler düzelsin diye. Ben hatta geçen bir sohbetimde yine televizyon yayınında demedim mi ki bu Allah gökte meselesini geri çekin bu siteden bu fetvayı. Bunu geri çekin yani. Bu olmaz ehl-i sünnete göre. Hani bunu yaparsanız bir sorun yok şeklinde bir beyanım da oldu. Fakat tabii bilmiyorum çekildi çekilmedi. Ondan sonra bu Maturidi Eş'ari çıktı. Ama Allah şahidim olsun benim efendim bu itikadi hassasiyetin dışında kimsenin efendim şahsi cemaati güçlenmiş olması, vakfı derneği, imkanları, efendim adamları, sevenleri hiç benim sorunumda değil, umurumda da değil, rakibim de yok. Ben burada nefis için bir şey düşünmüyorum yani. Allah'ımı şahit tutuyorum. Allah'ımı şahit tutuyorum. Ama şimdi olaylar ne oldu? Üst üste birbirine girdi. Tabii her yerden bir sesler çıktı. Bunu bu konularda benim dahlim ve şeyim yok. Ve böyle şeylerde de efendim, çünkü fetvalar var. Fetvalarda efendim uyan var, uymayan var. Katıldığım var, katılmadığım var. Onlar şeydir. Ama benim esas noktam nereye? Ehli sünnet itikad. Çünkü adam, Adem Aleyhisselam babası var diyor, bir şey diyen yok. Kader yok diyor, bir şey diyen yok. Kur'an'dan şu ayetler çıkılmak isteyen diyor, ilahiyatta hocalığa devam ediyor, bir şey diyen yok. Yani şimdi bunları gördüğün zaman, bu öbür durumlar ehven kalıyor tabii. Ehven kalıyor. Ama biz yine de reddiyelerimizi yapmak zorundayız. Yani reddiyeleri yaptık. Tamam, mevzuyu anlattık mı size? Anlattık. Ya bizim sohbetlerimizde bu gençliğimize kalmıştır. Artık bir ilim olarak bunları muhakeme ederler efendim. Ehl-i sünnet itikadı üzere, hak inanç üzere sebat ederler inşallah. Allah'ım kaymaktan caymaktan muhafaza eylesin. Ama bununla beraber benim yani insanların şahsi davaları hakkında bir mücadelem yok. Hiç kimseye de kin ve nefret tutmuyorum. Ancak ehl-i sünnet müdafasında bir hassaslığım var. Ama tabii insanların hassaslığı ehl-i sünnet derdi değil. Umumi efkarda, itikadi konularda, benim yaptığım reddiye konularında bir reddiye yapan var mı? Yok. Onların reddiyelerine başka konularda. Ha, şimdi başka konularda olunca ben o başka konularda yokum yani. Ama sen şimdi kadınlar işte dayak yiyorlarsa şükretsinler mesela. Bu yoruma katılmam. Yoruma katılmıyorum yani. Niye şükretecek ya? Dayak yiyen niye şükretsin mesela? Şükretmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inni la adribu nisa. Ben kadınlara el kaldırmam buyuruyor. Bu hadis-i şeriftir mesela. Hıyarukum hıyarukum li nisaim. Sizin en hayırlınız eşlerine en hayırlı davrananızdır, hanımlarına. Hanımına yani. Herkesin hanımı var. Hadis-i şerif bunları beyan ediyor. Ondan sonra çok kişiler eşlerini dövmüşler. Sonra buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, sabaha kadar benim evimin etrafına şu kadar kadıncağız, işte sahabiyat annelerimiz eşlerinin dayağından şikayet etmek üzere bana geldiler, müracaat ettiler. Leyse ulake bi hiyarikum. Ben hanımıma tokat atmadım, elimi kaldırmadım. Eşlerini dövenler asla sizin hayırlılarınız olamaz. Buyuruyor. Hayırlılarınız olamaz. Dolayısıyla tabii ki bu İslam'ın teşvik ettiği, vurun dediği bir şey olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben yapmıyorum demekle dövmemenin ne olduğunu anlaşılıyor. Bir defa sünnet olduğu anlaşılıyor kafadan. Eşine dayak atmamanın sünnet olduğu anlaşılıyor bir defa. Bunu yapmamak lazım. Ben Allah için yani hepinize dereceğini, beni bütün dinleyenlere yapmayın, etmeyin, gitmeyin. Sinirlendiniz, evden çıkın gidin. Biraz dolaşın, hava alın. Ondan sonra erkek deşarj olmak için, rahatlamak için hanımını dövebilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Git duvarı döv, dizini döv, kafana vur. Ondan sonra efendim dışarıda bir hava al. Gezin gel. Sinirim geçmedi, gelme. Nerede yatacağım? Git ananın evine. Kadını anasının evine gönderen adam şerefsizdir. Kadın, mahremimiz, avretimiz, kadına sen çık bu evden deyip de gönderen, bir de kilidin anahtarını da değiştiriyor kadın eve gelemesin diye. Nereye gidecek bu kadın? Nereye gidecek? Sen erkek adamsın. Sen her yerde yatarsın, gezersin, dolaşırsın. Kadın evden atılmaz. Sen git. Sen gidebilirsin. İstersen iki ay gelmiyorsan da beni. Neyse, kanımını aç susuz bırakma da. Kadını rahat bırak. Ama sen git ananın evine dediğin zaman o kadın anasının evine sığışamaz. Tamam mı? Evlenmiş artık. Çoluğa çocuğa evlenmiş, karıştıktan sonra böyle. Herkesin anası babası da kızını da kabul etmiyor. Git kocandan anlaş diyer. Kadın kalır ortada. Nereye gidecek bu kadın? Hadis-i şerifte buyuruyor. Sinirlendiğiniz zaman ayaktaysanız oturun. Oturuyorsanız efendim yatın. Yok efendim olmadı, gidin abdest alın. Su çünkü gazap ateş yapar, hararet yapar, sinir. Su ateşi söndürür. Abdest alırsanız, bir de serin suyla alırsanız siniriniz yatışır. Yani sinirinizi geçirecek, kadına olsun, erkeğe olsun, ne yapmamak için? Kavga, gürültü yapmamak için bu tedbirler sünnette tavsiye ediliyor. Kızdığınız zaman çakın bir tane diye bir hadis-i şerif var mı ya? Öyle bir şey yok. Onun için yorumlara katılmıyorum. İşte efendim usul, üslup, tarz, konuşma şekli, bunlar ayrı şeyler. Ama şimdi bazılarında derdi bu değil. Bizim derdimiz üzüm yemek, bazılarında derdi ne? Bağcıyı dövmek. Bunları birbirinden siz ayıracak durumdasınız herhalde. Efendim, ama ben bu hususta diğer beni dinleyenlere de beyan ediyorum ki asla bu fakirin felanca devrilsin, felanca için. Çünkü biri de tweet atıyor hocanın biri. Vay bundan medet umanlara veil olsun. Bir hoca efendi de ehl-i sünnet bir hoca. O da ne demek istediği anlamadım. Bundan biz medet ummayız. Böyle şeylerden medet ummayız. Bir ölsün diye yapılan var, bir olsun diye yapılan var. Öyle mi? Necip Fazıl Üstad rahmetullahi aleyh, Erbakan hocayla rahmetullahi aleyh bazı araları bozuldu oldu. Yani Erbakan Hoca zaten alttan alan çok üstün ahlaklı bir insandı. Necip Fazıl Üstad bazen sinirlenir, efendim söyler, sayar. Kalemi zaten adamı mahveder, bitirir. Değil mi kalem? Kalem şör. Ama şimdi başladığı zaman başka taraf onun aleyhine konuşma. Karşıdan solcular, molcular bindirdiği zaman Erbakan'ın aleyhine hocanın hop, ya hoppala dedikse bu kadar demedik. O zaman şu hikaye anlatıyor yani. İşte bir harpte bir Alman general, Alman devletinin ordusunun aleyhine konuşunca orada aynı şeydeler işte herhalde. Cihan Harbi mi dedir? Avusturyalı bir general de daha varmış. O da başlamış bundan cesaret alarak Almanya'nın aleyhine atma. Bu da gelmiş buna bir çakmış. E sen de söylüyorsun demiş. Alman generalinin aleyhine, işte Alman ordusunun aleyhine ancak Alman generali konuşur. Sana ne oluyor demiş. Şimdi sen ölsün diye yapıyorsun, ben olsun diye yapıyorum. Fark var. Yani bir iki nokta o ama çok fark var. Çok fark var. Bir iş düzelsin. Ehl-i sünnet itikadı sabitlensin. Bu yanlış inançlar yayılmasın niyetiyle konuşmak var. Bir de İslam'ın bütün değerlerini hedef alarak ayetlerde, hadislerde geçen meselelere saldırmak var. Ha bunları birbirinden siz ayırıyorsunuz. Benim de bu noktada niyetimin olsun diye iyi niyetle olduğunu anlıyorsunuz. Konuşma üslubumdan da. Ama şimdi bir şey özelde yapılsa ben özelde cevap veririm. Ama genelde yapılıyor, yani videolar aracılığıyla çoğaltılıyor, dağıtılıyorsa biz de mecburen cevabı nasıl veriyoruz? Toplumsal olarak vermek durumundayız. Çünkü adam gizli konuşmamış ki bunu. Bundan dolayı da yayılıyor. Yayılıyor ama tabii ki bi zikril münkerat tenteşirul münkerat. Yanlış şeyleri de andığın zaman da yanlışlar da yayılıyor. Kötü örnekler de teşkil ediyor. Şimdi bizde de öyle bir adamlar var ki dinliyor bu sefer bir de ona tarafı dinleyeyim diyor. Bir de o tarafı dinliyor, kaşınıyor. Kaşınınca aşınıyor. Bir oraya bir buraya zıplarken şerit değiştireyim derken kaza yapıyor. Ondan sonra bakıyorsun Vehhabi oluyor. Selefi oluyor. Mezhepsiz oluyor. Şu anda bizim eskiden bizi dinleyip de şu anda bana düşman olan yok mu? Var. Niye? Bir de mezhepsizleri dinledi, bir de selefileri dinledi, bir de vehhabileri dinledi, bir de şiileri dinliyor. Benim kafam karıştı. Biz sana demedik mi karışık kafan? Feselü ele zikrin kütüb la te'alemu. Bilmiyorsanız zikir eline, ilim eline sorun buyuruyor. Ehl-i sünnetin cumhurunun ittifak ettiği görüşler, benim söylediğim görüşler, kaynakları var. O adamların ortaya attığı görüşleri, bir ehl-i sünnet aliminden kaynak iste bakalım. Ben bir şey diyorsam al sana İmam Gazali diyorum. Al sana İmam-ı Rabbani diyorum. Al sana işte ben İmam Maturidi diyorum. Ben sana kaynaklar dolduruyorum, bu kadar kitap yazıyorum. Canım çıkıyor sırf kaynak bulma. Kaynaklar yazıyorum sana. O adam internetten bir şey konuşuyor. Kaynağınız nerede diye sorsana. Kaynağı İşkembe-i Kübra. Onun için farkımız var. İlmi konuşmayla, ilmi yazıyla. Tabii konuşmada her şeyin kaynağı söylenmez. Ben şimdi burada akışlı bir konuşma yapmak durumundayım. Yoksa beni dinler misiniz? 5 dakika sonra esnemeye başlarsınız, 20 dakika sonra uyumaya başlarsınız, 30 dakika sonra da çıkmaya başlarsınız. Ben şimdi burada bir şey konuşuyorum. Kaynak, Buhari, Ebbabus Salat, rakam 366 dersem ne yaparsınız? Dinleyen kalmaz. Ama kitaplarım öyle mi? Dergideki yazılarım öyle mi? Nasıl? Siz üstüne bakıyorsunuz, altına baktığınız yok herhalde. Çünkü altına bakmanız gerekmiyor, siz güveniyorsunuz, tamam. Ama bu kadar adama, topluma yazıyorum ben bunu. Onlar da altındaki kaynağa baksın bakalım. Yanlış mı yazmışım? Bu kadar hoca var memlekette. Yanlış mı? Ha, o zaman bir kimse çıkıp da bu kaynakta bu yok dediği zaman ben şey olurum, madara olurum. Ama sen şimdi çıkıp atıyorsun Muaviye radıyallahu anh'ın vay katibi diye hiçbir kaynakta yok. Ben sana çıkarıyorum, al sana kaynak. Bu sefer ne oluyorsun? Susmak zorunda kalıyorsun. Çünkü ben kaynaklı yazmışım. Sen burada neye dayanarak konuşuyorsun? Duvara dayanarak, koltuğa dayanarak konuşuyorsun. O zaman olmuyor. İlim ehli olmayan ilmi işlere karışıyor. Fıkıh ehli olmayan fetva vermeye karışıyor. Tefsirden haberi yok, ayete mana vermeye kalkıyor. Hadis kaynaklarından haberi yok. Usul hadisten haberi yok. Ulûm-ü hadisten haberi yok. Zayıf hadisten amel edilmez diyor. Zayıf hadis, faziletli ameller, namaz, oruç ve zikirlerde bütün muhaddislerin ittifakıyla, İmam-ı Nevevi de bütün muhaddislerin ittifakıyla faziletli amellerde zayıf hadisli amel caizdir ve müstehaptır. Ama adam zayıflan sahihin farkını bile bilmiyor. Ya daha bu hadis sahih değil derse muhaddisler, sahih değil demek uydurma demek değildir. Çünkü sahih değilse altında hasen derecesi var. Onun altında işte, diyelim garip var, münker var. İşte onlar ekserisi zayıf hadisin kısımları da diye de geçiyor. Ondan sonra üstünde mütevatir var, altında zayıf var. Bunların hepsi hadis olduğu sabit olanlar. Ama şimdi Türkçe'de ne oluyor? Bu sahih değil. Bu sahih değil ne demek zannediliyor? Uydurma zannediliyor. Halbuki hiçbir hadis kitabında sahih değil demek, uydurma demek anlamına gelmiyor. Çünkü Bukhari'nin bir sahih Bukhari'si var. Bildiğimiz meşhur. Bir de Et-Tarihul Kebir diye 9 ciltlik bir kitabı var. Bukhari'nin. Bukhari'nin El-Edebül Müfret diye tek ciltlik bir eseri var. Daha da dolu var da kimisi kayıp. Şimdi Bukhari sahih aldı. Bunlara sahih demiyor. Tabi sahihten de orada geçen var. Sahih demiyor. Ama bu hadis-i şerifleri biz nakledebiliyor muyuz? Bukhari şu kitabında diyoruz bu hadisi zikretmiş. Bukhari de o zaman 4000 tane diyelim mükerrere çıkarırsan hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 4000 tane mi sahih hadisi var? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4000 şey mi konuşmuş? Biz şurada 3 günde 4000 konuşuyoruz. 23 sene bu devamlı anlatmış. Şimdi dolayısıyla sahih değil demek, uydurma demek değildir. O bir şeydir, şartlar var. O şartları arıyor. İşte arada bir ravide kopukluk olsa, o ravi bir alimden rivayet etmiş ama onun hali hakkında bir bilgi yok. Anladın mı? Yani kitaplar arıyorsun, ben inceliyorsun, bu zat bu zattan duydum diyor. Fakat o zat nasıl biriydi acaba? Bir bilgi yoksa, onun hakkında bilgi olmadığından meçhul oluyor, meçhul. Meçhul olunca o da buna diyor ki işte, madem buradaki ravilerin birinin tanınmıyor yani insanlar, ama o zat o zattan öğrendim diyor, gittim diyor. Onun hakkında bilgi alamayınca, hani bunu sahihte koymayalım diyor, diğer öbür kitabına koyuyor. Anladın mı? Bilmiyorum yani. Ama şu anda sen internet işleriyle bu işi nasıl çözeceksin? Google'la, internetle, YouTube'la, şeyle, oyuncak mı bu Allah'ın dini yani? Kalkıyorsun, sahih değil deyince uydurma diye karar verip gidiyorsun. Hiçbir ilmin yokken nasıl konuşuyorsun? Onun için biz şimdi kaynakla, delille, Ehl-i Sünnet'in cumhuruna göre Sevad-ı Azam, en büyük kalabalık şu anda dünya Müslümanlarında Maturidi Eş'ari'nin, Şii'nin bunun yanında ne hükmü var? Vehhabi'nin, Selefi'nin ne hükmü var? Misal. Biz onun için Sevad-ı Azam'ı takip edelim. Ama kaynak vereceksin. Ben dün gece rüyada gördüm lan din olmaz. Helal haram sabit olmaz. Müçtehitlerimiz fıkıhlarımızı hazırladı. Her şey önümüzde kotarılmış. Tefsirler, müfessirler yazdılar. Hadis-i şerifleri, muhaddisler beyan ettiler. Şu anda sadece okumak kaldı. Okuyup amel etmek kaldı. Yeni bir şey çözmek, çözmeye hacet yok. Ama evvelce olmayan yeni bir konu çıktı. Ha o zaman onu ne yaparsın? Kıyas yaparsın. Çünkü içtihat edilmiş meseleler belli. Onlardan hangisine uygun düşüyor onu kıyas yapar. Onu da kim yapar? E bu zamandaki fukaha yapar. Çünkü yeni bir konu. Yeni bir konu çıkınca değil mi? E bakıyorsun efendim bir sistem çıkmış ticarette şurada burada insanlar fetva soruyorlar. E burada da şimdi geçmişte de bunun adı yok sanı yok çünkü yeni teknolojiler gelişiyor. Teknolojinin gelişmesiyle de efendim yeni fetvalar soruluyor tabii ki. Bu kullanılır mı? Bu şekil işte para transferi yapılıyor veya da alışveriş yapılıyor. Bu caiz midir, değil midir falan. E bunlar mecburen şu andaki hoca efendiler fıkıhla iştigal eden ihtisas sahibi fukaha bu anda da var. Şafii'nin de var. Ama sorunumuz şu, birleşememek, birlik hareket edememek, herkes kendi başına hareket etmek bu büyük bir sorun. Ehl-i sünnet cemaatler arasında bir ittihat, bir birlik, bir ehl-i sünnet müdafasında üst birlik, bir fetvalarda, fıkıhta mesela bir birlik lazım geliyor. Aksi takdirde de meydan boş. Bu sefer meydan efendim Mustafa Öztürk'lere kalıyor, efendim hep Caner Taslaman'a kalıyor. Yani Arapça bilmeyen, Kur'an'ı yüzünden okuyamayan, hadise bir mana veremeyecek kadar yani. Hiçbir şerhe baksa bir şey anlayamaz. E böylece ehliyetsiz, liyakatsız insanlara kalıyor. Vesselam, benim zaten diplomam yok, toplamam yok. Değil mi? Altımda ilahiyatçı yazar yazmıyor. Alt yazıda böyle ilahiyatçı yazar yazsaydı, lafın dinleniyor şimdi. Yoksa sakalım beyazlamış, sakalım bir tutan falan. Eskiden derlerdi, ben de sakalı uzatayım bari ki lafım dinlensin. Şimdi o da para etmiyor. Sakalı kesenin lafı daha çok dinleniyor. Şikayeti kime yapalım? Allah'a yapalım. Vallahul müstean. Yardım istenilecek ancak Allah'tır. Dinimizi perişan etmeye uğraşıyorlar. Fırsat verme ya Rabbele. Ve ya hayran nasirin. Ve ya hayran fatihin. Allah'ım amin ya Rabbele. Benim başka bir derdim yok. Şimdi bugün de Şifa Şerif'ten yapalım da çünkü haftaya Recep-i Şerif yaklaşıyor, birkaç gün kalıyor. Haftaya Perşembe sohbetine Recep-i Şerif'le ilgili vazifelerimizle ilgili bir şeyler anlatmak icap eder. Teşvik şart, milletin daha Recep-i Şerif yaklaşıyor, ondan da haberi yok yani. Onun için salih ameller, faziletli amellerden teşvikler icap eder, ahiret kazanmak için. Ahirette ameli salih kâr ediyor. Ahirette başka bir şey kâr etmiyor. İmandan sonra salih amel, faziletli ameller kâr ediyor. Bütün kitap, ayet, hadis bunu söylüyor. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ Salih ameller, kalıcı ameller. خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ سَوَابًا Sevabı, mükafatı daha iyi olacak. Yani dünyadakine kıyas edilmez. وَخَيْرٌ اَمَلًا Beklenti bakımından. Bir arsa aldım, kulağım üstüne yattım. Bakalım ne kadar değerlenecek. 10 sene geçti, bizim arsaya bir şey vurmadı. 2 tane öküz geçti. Başka da bir şey yok. Vay anasını battırdık ya. Ulan herif almış orada 100 bin kat 10 lirayken şey olmuş 10 bin lira metrekaresi. Bize hiç vurmadı ya. Ya kardeşim sana ondan daha karlı bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Sabah namazından sonra otur işrağa kadar Sübhanallah ve Hamdi çek. Zikret. Vallahi o adamın 10 milyon 20 milyon dolar kar eden arsasından daha karlısın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Vakiatü salihat. Ümidini, beklentini tabii ya, yatırımını da yanlış yap demek istemiyorum da akıllı yatırımlar yap helalından. Kazan helalına harca. Ama salih amellere teşvik benim usulümdendir, üslubumdendir. Bu yüzden insanlara biraz bir mesele ne? Ali Haydar Efendi babamızın buyurduğu üzere evladım derdi Mahmud Efendi Hazretlerimize yani hitaben tabii ondan. Çok yaşlı be aradan da 60-70 yaş var. Evladım derdi. 224 bin peygamber bu millete Allah dedirtmek için geldi. Celle Celaluhu. Bak 224 bin peygamber niye geldi? La ilahe illallah dedirtmeye geldi kardeşim. Onun için mesele iman, itikat, ondan sonra salih amel, bunun da başı zikir yani oruç, ibadet. Onun için haftaya Recep-i Şerif'ten konuşalım. Hani bu hafta esasen Şifa-ı Şerif yapmayacaktım ama bu hafta Şifa-ı Şerif'i yapalım. Çünkü önümüzdeki hafta Recep-i Şerif'le ilgili malumat veririz. Ondan sonraki hafta da Regaib gecesi Perşembe. Bursa'ya gideceğiz inşallah. Siz de geleceksiniz ha. Hiçbirinizi bağışlamam yani bu sefer. Yer yaptık orada. Açtık altları, üstleri. Orayı da bir doldurun inşallah Rahman. Geniş yer yapıldı. Regaib namazı kılacağız. Haftaya onu teşvik edeceğim. Şimdi şunu da beyan edeyim. Çanakkale'ye de geleceğim. İnşallah geleceğim. Aslında İhsan Sen Hoca Koca falan buraya yer kalmamış. Bunlar da mübarek adam bana ilan ettiriyor. Bana ne ilan ettiriyorsun? Yerin yoksa. Yani onlar da bu kadar talep olacağını şey etmediler. Ama diyorlar ki isteyenler kendi araçlarıyla gelebilir konvoy olarak. Derneğimizi arayarak bilgi vermek lazım tabii diyor hani ki insanlara göre. 0212-923-1923 bir rakamdan işte biz de geleceğiz işte kendimiz minibüs tuttuk, araba tuttuk derseniz bizdeki otobüsler ücretsiz tutuldu ama geri kalanlar kendi aranızda anlaşsanız falan birlik olalım gidelim. İnşallah gelebilirsiniz. Ben de yani hoca efendilerle de görüşsem iyiydi ama ne yapalım? Şimdi burada da size söz verdik. Gelmeye niyet ettim yani. Allah bir mani vermezse Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu. Bu arada arkadaşlar Kıbrıs'a gittiler biliyorsunuz. Atapazarı'ndaki sohbette de onu beyan ettim. Fakat tabii hoca efendiler camilerde sohbet etmişler. Bunların çoğu Diyanet'te görevli. Bizim tanıdığımız arkadaşlar da çoğu Diyanet'te görevli. Belki emekli olan da varsa da yani bir kısmı Diyanet'te görevli olan arkadaşlar işte Cuma'da sohbet etmişler falan filan. Şimdi yok efendim Kıbrıs karışmış. Orada da Cübbeli'nin tarikatı bunlar demişler. Gazetelere de yazmışlar. Kıbrıs'ta da ortalık karışınca ben zaten bunun karışmasına lüzum yok. Ben Adapazarı'na beyan ettim. Benim tarikatım yok. Bu kardeşler de benim tarikatıma falan üye değiller. Ben Mahmud Efendi Hazretleri'nin talebesiyim. Bana sohbet et demiş, işte kitap yaz demiş, tefsir yaz demiş. Ben o işleri yapmaya çalışıyorum. Onları da beceremiyorum. Ölümü ağzıma gözüme bulaştırıyorum. Ama benim tarikatla ilgili bir vazifem, bir görevim yok. 40 senedir konuşuyorum. İnsanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bir yani tarikat irtibatım yok. Görev anlamında, vazife anlamında, teşkilat anlamında hiçbir şeyim yok. Bundan dolayı şimdi orada mesela bir dernek varmış. Adını yeni duydum. İlkem Derneği. Kıbrıs'ta İlkem Derneği. Yani adını işte bana geçen gün söyledi, iki gün evvel. Ben hiç duymadım adını İlkem Derneği diye. Orada bir hoca efendi varmış. Şimdi ona diyorlarmış, sen Cübbe'nin yeni tarikatına bağlısın. Ona da sıkıntı oluyormuş falan. Ne alakası var? Ben İlkem Derneği diye bir şey tanımıyorum yani. Hakikaten de tanımıyorum. Adını da yeni duydum. Hiçbir şey bilmiyorum ama ben bir tek Hayder'le ilgili efendim, o arkadaşlar da beni onursal başkan mı yapmışlar, ne yapmışlar bilmiyorum. Hiçbir derneklerinde bir resmiyetim yok. Ancak Hayder'le böyle bir bağlantım var. Bunun dışında hiçbir dernekle de bir bağlantım yok. İlkem Derneği diye bir şey de tanımıyorum. Ben Kıbrıs'a gittim 2-3 kere ama yani orada da kabir ziyaretleri yaptım, şehitleri ziyaret ettim, sahabeden, tabiinden falan. Yani ziyaretlere gittim. Başka böyle hiçbir ne derneğe gittim. Üniversite gençleri vardılar bir yerde toplamışlar. Onlara da yetişemedim. Geç kaldım. Şeyh Nazım Efendi'ye rahmetullahi onun yanına gitmiştik. Bu sefer oradan geç kaldık. Geç kalınca onlar dağıldılar falan. Yine bir 20-30 kişi, 50 kişi toplanmıştılar bir yani kendi şeylerinde, yurt gibi. Orada onlara belki bir iki bir şey söyledim. 15-20 dakika. O kadar ben Kıbrıs'ta hiçbir ne faaliyetim var, ne teşkilatım var, ne derneğim var, ne şubesi var. Yani onu da bu vesileyle duyurmuş oluyorum efendim. Ve zaten bunu Cübbeli tarikatı falan bilmem diyenler, işte beni şeyh yerine koyanlara falan Allah Teala müfteri muamelesi yapsın yani. Allah müfteri muamelesi yapsın. Onlar iftiracıdırlar. Benim böyle bir şeyle alakam yok. Ben yalnız başıma bir adamım. Tek başına bir adamım. Benim böyle cemaat teşkilatım olsa beni hapse atamazlardı. Arkalarında adam olanların hapse girmediği görülüyor. Ben 3 kere hapse girmiş çıkmış adamım. Kimsenin de umurunda olmadı. Siz cemaatim hariç. Beni Allah için sevenler hariç. Herkes kurtulalım bundan dediler, vurdular, gittiler. Bu en büyük göstergesidir ki, tamam mı? Mahmud Efendi Hazretleri çok vefalı, mübarek insan. O vaziyette hapishaneye kadar ziyaretime geldi. Hapishaneye ziyaretime geldi. 90 yaşında insan. Ha, o vefalı bir insan. Ama bunun dışında ben vefa görmedim, cefa gördüm. Ben hep musibetlerle muhatap oldum, maruz kaldım. Dolayısıyla benim arkamda böyle güçlü yapılar, teşkilatlar, bilmem neler olsa, değil mi? Zaten bunu yapamazdılar bana. Birçok insan var, arkalarında bir rüzgar olduğu için onlara yapamıyorlar mesela. Bir gün hapiste yatıramadılar. Ama bana yaparlar. Çünkü biz Allah adamıyız yani. Lobilerin adamı değiliz, locaların adamı değiliz, bir yerlerle irtibatlı değiliz, dış güçlerden alacağımız vereceğimiz yok. Onun için bağımsız bir adamız. Bundan dolayı da bize tabii önüne gelen bir zarar vermeye çalıştı, çalışıyor. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Bizim cemaatimiz bizi Allah için severler. Allah için gelirler, giderler. Ben kimseyle bir maddi hukukum yok, şu yok, bu yok. Burada gelir dinlerler, ilim alırlar, giderler. Başka biz hiçbir teşkilat kurmamışız yani. Öyle mi? Var mı bizim bir teşkilatımız, bir şeyimiz? Üyeliğimiz, bilmem neyimiz, ne? Ben size bir şey dedim mi? Facebook'ta üye olun diyorum, YouTube'da olun. Zaten herkes, efendim gel orada gidip başka şeyler seyredeceğine, gel burada sohbet dinle. Bunu söyledik bugüne kadar. Orada da bir para yok, bir şey yok. Üyelik parayla değil, bir şey ücretle değil. Ama tabii adımızı kötüye çıkartmak için maalesef içimizden de bazıları buna gaz verdiler. Allah Teala onların da yani bu ehli sünnetin sesini kesmek için, bu hakkın efendim izahını iptal etmek için çalışanların Allah imkanlarını iptal eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Şimdi derse başlayalım. Biz yahu bu kadar uğraşıyoruz da bu millete bir faydamız olsun, şu olsun, bu olsun. Yok. Bir kişiyi günahtan çevir, bir kişiyi kötü yoldan bıraktırın, bir kişi içkiyi bıraksın, karısını dövmesin. Ne bileyim öyle ya, sarhoş ayyaş gelirse ne olur ya, yuvası dağılacak, çoluk çocuğunu öldürüyorlar. Yani bu kadar insanın hidayetine vesile olmuşuz ya. Şu işitten bu kadar insanın kurtulmasına vesile olmuşuz. Hala çıkıyor üstü mahalleyle o Ayşe Nur Aslan Şerif'e. Ya bu İslami cemaatler diyor, bak o Ezidileri diyor, IŞİD'ler aldılar diyor, o kızları diyor. İşte efendim sattılar, etle cariye yaptılar diyor, kızlar bas bas bağırdılar diyor. Bir Müslüman diyor bunların aleyhine bir şey demedi diyor. Ya nasıl demedi ya? Ben burada sohbette söyledim. Yani benim aleyhime bir şey çıktığı zaman beni dini lider gibi gösterip vura balıya bindiriyorsunuz da. Peki o zaman cemaatler arasından konuşurken hiçbir Müslüman dernek vakıf hiçbir bir şey yapmadı derken beni niye söylemiyorsun ki bu adam hariç? Ben yaptım bunu. Ahmet Hakan da öyle yaptı. Yok çocuk istismarı, cinsel taciz bilmem ne derneklerde, vakıflarda oluyor. Vicdansız diyor bana. Niye bir şey yapmadın? O zaman aradım onu. 6 ay evvel yaptım dedim ya. Atayım da sana videosun dedim. Özür dileyecek misin? Aa benden kaçmış. Senden ne kaçmamış ki bu kaçsın yani. Hepsi kaçmış. Bak dedim şu kadar ay evvel ben bu cinsel istismar, çocuk, taciz bilmem ne. Böyle şey olur mu ya dinde, imanda? Biz ehl-i sünnet insanlarız. Ehl-i sünnette böyle bir şey olur mu? Allah muhafaza ya. Bazı bozuk mezheplerde livatada fetva veren var. Bozuk yani adını söylemeyeyim. Elimde deliller var. Adamları söylesem aklınız oynar yani. Erkek erkeğe, livata, küçük oğlana. Öyle sapık fırkalar var ya. Biz ehl-i sünnet insanlarız yani. Biz bunlara nasıl müsaade edebiliriz ya? Bunları efendim o kadar söyledik, ettik. E şimdi şey yaparken bunların hepsi böyle. E niye hepsi böyle yapıyorsun? Niye toptancılık yapıyorsun? Adaletli değiller. Biz düşmanımız hakkında konuşurken adaletli oluyoruz. Bak diyoruz bu konu bu hariç. Ama yok. Mevla görüyor. Tabii bu tehlike. Dün çıkartmışlar bir adamı. Yani BBC röportaj yapmış IŞİD'çi birine. Bir de onun işte tecavüz ettiği bir kızı da yanına getirmişler. Yüzleştiriyorlar artık hapiste mi olmuş? Nerede olmuş bilmiyorum. BBC bunu yayınlamış yani. Orada televizyon veriyordu. Adama diyor, sen diyor kaç kişi öldürdün diyor. 900 kişiyi diyor kafasını keserek öldürdüm. 900. Ne adına yapıyor bunu? Din adına yapıyor. Ve öldürdüklerinde çoğu da kimdir? Müslümandır yani. Değil mi? IŞİD'in derdi, Selefi'nin, Vahabi'nin derdi kimle? Müslümanlar. Ehli sünnetle yani. 900 kişi öldü. Kaç kıza tecavüz ettin? İşte 15 yaşındakilerden 50 tane. Öbüründen bilmem neymiş, cariye. Cihatmış, cariyeymiş. Böyle bir şey var mı ya? Ne cihadı ya? Sen nasıl el alemin kızını evinde duran, köyünde duran insanları alıp da cariye yapayım diye pazara çıkarıyorsun da tecavüz ediyorsunuz ya? Hangi dine imana sığar bunlar? Kitapsızlar ya. Ben bunları demedim mi? Demedim mi? Daha en evvel uyarmadın mı? Daha kimse konuşmuyordu. Ne abartıyorsun dedikleri zaman. Ta ilk duydum, Ümre'ye giderken ihramlı vaziyette havaalanında açıkladım gittim ya. Çünkü baktım dedim, sonra geç olur biz geliriz 10 gün 20 gün sonra millete bir şeyler söyleyelim dedim. Söyledim, daha o zaman kim bir şey konuşuyordu? E tamam da o zaman bizden ne zarar gördünüz yani? Ne zarar gördünüz? Ama dertleri gavurluk olunca, efendim insaftan uzak olunca, adaletten mahrum olunca onlar İslam'a ne zarar verebilir? At lekeyi bırak. Ya ehl-i sünnet böyle değildir. Ehl-i sünnet Müslümanlar var. Bunlar IŞİD'e karşı. Bunlar efendim sakalı var diye adamı sarıp. Geçen gitmişler orada. Haber yapıyorlar. Havaalanında zikir yapıyorlar. Esenboğa Havaalanı'nda. Bilmiyorum. Hacı Mendi'ymişler. Kimciler bilmiyorum. Tanımıyorum ben. Ya kasıtlı olarak o CNN mi ne veriyor falan. Yani adamların başında sarık yok hiçbirinin. Millet de toplanmış onları seyrediyor. Hiçbirinde sarık yok, üzerinde cübbe yok. Hep böyle yelek, ceket. İlla diyor ki ya bir de görüntüyü veriyor ya. Cübbeli sarıklılar. Cübbeli sarıklılar. Ya cübbeli sarıklı da yapsa yanlış. Donsuz da yapsa yanlış. Ben bir şey demiyorum. Havaalanında sesli bağırarak zikir yapılır mı ya? Yanlış ama illa millete, ya millete görüntüyü veriyorsun. Hiçbirinin kafada sarık yok. Sarıklı cübbeliler diyor yani. Hiçbir üzerinde cübbe yok. Bakıyor, görüyorum. Ama işte mesele Müslümanlar şöyle. Ya sen bir insan sakal bırakma özgürlüğü var, sarık sarma özgürlüğü var. O mesele değil. Cübbe giyer. Ama beyni ne? İnancı ne? İtikadı ne? Sakallı olur, sapık olur. Olabilir yani. İtikadı bozuk olan nice sakallılar var. Vahabi, Selefi bilmem ne adam milleti kıtır kıtır kesiyor sakalı var diye. Düzgün mü oldu şimdi? Sahabe-i kiram bir tepeye çıktıklarında bağırarak zikrettiler. Yani sesli zikir yapmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İrba'u alâ enfüsikum. Kendinize acıyın. Çünkü sesli çıkarınca ne oluyor? Yoruluyorsun, vücudun da yoruluyor. İnnekum la ted'ûne sammâ ve lâ gâiben. Sizin dua ettiğiniz, zikir yaptığınız Allah haşa sağır değil. Ve lâ gâiben uzakta da değil. İnnekum ted'ûne semiyen karîben ve inne ulemu hakkum. Siz hakkıyla işiten, her şeyi işiten, her şeyi gören, size şah damanızdan yakın olan Allah'a dua edip zikrediyorsunuz. Onun için sessiz olun buyurdu. Nakşi tarikinde zaten mahfiyet esas. اَذْذِكْرُ الَّذ۪ي لَا تَسْمَعُ الْحَفَظَ يَز۪يدُ عَلَى الذِّكْرِ الَّذ۪ي تَسْمَعُ الْحَفَظَ سَبْعِينَ ضَعْفًا. Meleklerin bile duymadığı zikir, kalpten yapılan zikir. Çünkü melek ağızdan çıkanı duyar. Kalpten geçeni melek yazamaz. Onun için ihlas meselesi kalptedir. Hadis-i şeriflerde Mevlana buyuruyor. Ey meleklerim, bu kulumun amellerini nasıl buldunuz? Aman ya Rabbi, böyle fazla faziletli güzel amel kimse de bulmadı. Ama siz amelinin bekçisisiniz. Ben de kalbinin gözcüsüyüm. Kalbinde ihlas yok. Atın bunu suratına vurun, cehenneme buyuruyor. Bu usta çok hadis-i şerif yazdım. 40 hadisin birinci hadisi innemel amal bin niyat, yani o beşinci hadis, beşinci. Ameller niyetlere göredir. Buhari'de birinci de oradan karıştırıyorum. Buhari'de birinci hadis ameller niyetlere göredir de sayfalar dolusu izah yazdım ihlas hakkında. He? Ne? O hadis-i şerif Terhib Terhib'de geçti. Uzun bir hadis-i şerif yaptım onu. Yani yedi kat semanın tabakalarında melekler bazı günahlar sebebiyle bazı amelleri Mevla reddediyor. Ama en son noktaya geldiğinde yedi katı geçmiş, yedi katın teftişinden geçmiş olduğu halde Mevla yine buyuruyor ki kalbinde beni kastetmedi, rızamı hedeflemedi, atın bunu cehenneme veyahut da vurun, idribu. Kıfu ve dribu bihâdel ameli ve cesahibi. Durun bu ameli sahibinin suratına çarpın, vurun, atın buyuruyor. Bu ihlas. Allah cümlemize ihlas nasip eylesin. Aksi takdirde iflastan muhafaza eylesin. Çünkü ihlas yoksa bütün ameller hapt oluyor, gidiyor. Niyet Allah için olması lazım. Ben onu karıştırmıyorum. Ama sesli olanı melek duyuyor, kalpten geçeni melek de duymuyor. Hadis-i şerif buyuruyor, meleklerin de işitmediği zikirler var. İşte o zikirler, murakabe meselesi, tasavvuftaki murakabe, rabıtadaki zikirler, melek de duymaz. Çünkü sesli değil, bunlar 70 kat faziletlidir diyor. 70 kat faziletlidir. Ama şimdi havaalanı gibi toplumun, topluma açı herkesin bulunduğu bir yerde, ben Kadiri tarikatındanım, bizde sesli zikir var. Tabii Kadiri tarikatında sesli zikir var. Biz onlara bidat demiyoruz. Nakşi tarikatında bidat. Yani tarikat Nakşi ekolünde bidat sayılmış. Ama yani sesli besmele bile yemekte falan, Bismillahirrahmanirrahim falan, onu bile içinden çek hani. Hani hatırlatmak, hadi Bismillah, hani hatırlatmayı konuşmuyorum. Hatırlatmayı konuşmuyorum. Bunun dışında Kadiri de serbest, ben ona bir şey demiyorum. Yani onu reddetmiyoruz. Kadiri tarikatına sessizlik yapılır. Ama bu nerede yapılır? Hatmi şerif yaparsın, zikir yapıyorsun kendi, onların da kendine göre. Dergahtır, tekkedir, ne bileyim evdir, ocaktır. Evde bile yaparsan alt katta komşu varsa dikkat edeceksin, öyle mi? Şimdi sen şimdi saatin 11-12'si biri, komşu orada çocuk uyutmuş veya hastası var veya adam uyuyacak işe gidecek. Sen üst katta zikir yapıyorsun, efendim dizlerini vura vura yere falan. Burası apartman kardeşim. Apartmanda hukuk var, öyle mi? Bir kere Erenköy'de öyle. Komşular şaşırmışlar, ne oluyor falan. Ondan sonra şikayet ediyorlar. Şikayet edince polis geliyor, ne var burada falan. Seyyid Malik Hazretleri geldiğinde orada bir sesli zikir olmuş neyse. Ondan sonra onlar da demişler, ya misafirimiz var Mekke'den şuraya. Ya ben ne alakası var bu saatte bu kadar gürültü yapmayın falan. Onlar da demişler, ne çağrı filmi mi? Film çevriliyor mu? Bir şey demişler. Bir şey. Film mi var demişler, tiyatro var demişler, çekmiş gidiyor. Yani şimdi film var, tiyatro var demeye lüzum var mı? Sessiz olalım. He? Kimseyi rahatsız etmeyelim. Şimdi bu işleri şova dönüştürmeyelim. Havaalanının ortasında, ayakta, bağıra bağıra zikretmenin bu Kur'an'a sünnete uygun görür müyüm? Görmem. Görmem. Benim okuduğum hiçbir kaynakta bunu uygun görmüyorum. Kadiri'de de sesli zikir varsa havaalanında ayağa kalk milletin içinde bağır diye bir şey yok. O zaman ne oluyor? Her laf şalvarlıya, cübbeliye, sakallıya, her sakallıyı babası zannediyorlar. Her cübbeliyi tarikatçı zannediyorlar. Her cübbeli sarıklıyı da cübbelinin adamı zannediyorlar. Hep ihaleler kaldı üstüme. Kardeşim benim bunda ne alakam var? Aha da sana söylüyorum. Böyle milletin ortasında sesli zikir yapmak sünnete muhaliftir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nehyetmiştir. Sahabeyi nehyetmiştir. Ki kimseyi rahatsız eden bir durum yokken bile ya ne bağırıyorsunuz ya? Buyurmuştur. Bu hadis-i şerif sahiptir. Onun için inşallah sizler tabii meseleleri doğru anlayabilirsiniz belki, ama doğru anlayamayanlar için bunları söylemiş oldum. Bu vasıtayla da duyurmuş oluyorum tabii. Bunlar inşallah fayda verirler. Allah Teala zarar vermekten muhafaza eylesin. İslam'a, Kur'an'a, ehli sünnete, Müslümanlara zararlı bir şey yapmaktan, zarar vermekten, kötü örnek olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Allahu salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Şimdi derse başlayayım inşallahurrahman. Nerede kaldık meselesi? Vesele'den kaldığımızı anlıyorum. He? Evet. Vesele sordu. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güvenilirliği, işte adaleti, yalan söylememesi, üstün vasıfları sallallahu teala aleyhi ve sellem bizlere de örnek olsun. Sehle sordu. Kim sordu? Hiraklu. Hirakl, Rumların hükümdarı. O zaman Konstantiniyye'de ol dediğine göre İstanbul oluyor herhalde. He? Yani çünkü yakın yer şeydir. Roma yakın yer değil Mekke Medine. Hirakl sordu anhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında kime sordu? Eba Süfyan'e. Ebu Süfyan'a sordu. Ebu Süfyan o zaman Müslüman değil. Ebu Süfyan kimin babası? He? Muaviye radıyallahu anh'ın babası. Şimdi bak burada Şihab-ı Kafaci, yani koca Şihab söylüyor. Ondan sonra efendim diyor ki, şimdi okuyorum sana. Esleme yevmel fethi, Mekke fethi günü Müslüman oldu diyor. Yani şerh söylüyor bunu Ebu Süfyan. Fekâne minel müellefeti kulûbûm, önce kalpleri İslam'a ısındırılanlardan idi. Biliyorsunuz Kur'an'da da var, zekatın verileceği 8 masriften yerden biri olarak da geçiyor. Vel müellefeti kulûbûm, kalpleri İslam'a ısındırılmak için kendilerine ikram edilenler, iyilik yapılanlar, hani İslam'a falan. Baştan müellefe-i kulüpten idi, sonra Müslüman oldu. Sümme hasüne İslamuhu. İslam'ı ne oldu? Güzel oldu. Yani güzel Müslüman oldu. Müslümanlığı, bu hasüne İslam'ı önemli bir tabirdir. Kitaplarda geçer. Yani rastgele bir Müslüman olmadı. Yani sahabeden zaten oldu da, sahabenin içinde de güzel Müslüman oldu yani. Güzel Müslüman oldu. Şimdi senin, efendim Ebu Süfyan zorundan Müslüman oldu deme hakkın var mı? He? Kureyş'in reisiydi. Mal cihetinden en fazlasıydı. Efendim. Muaviye radıyallahu anh ondan evvel Müslüman oldu fakat babasının elinden kurtulamadığı için Mekke fethine kadar Müslümanlığını ne yaptı? Gizledi. Gizledi. Ama bu süper bir şey. Annesi Hind radıyallahu anh'a işte Allah Teala Kur'an'da onlarla biat yap, biatlarını kabul et ve estağfirullah benden afiste onlar için hani şirkten döndüler. İnnallâhu gafurrahim diye ayette muhatap aldığı Habibine istiğfarı emrettik kişi. Sen Allah'ın kabul ettiği, imanını, İslam'ını kabul ettiği, Habibine istiğfarı emrettiği, sallallahu aleyhi ve sellem, ki Resulullah'ın istiğfar ettiği kesinlikle ne oluyor? Günahsız oluyor. Mesela münafıklar için ne diyor? İntestagfirullahum seb'ine merraten felen yagfirallahu lehum. 70 kere af istesen benden, Allah asla onları affetmeyecek diyor. Bak 70 kere istiğfar etsen abim ama burada ne diyor? Habibim onlar için istiğfar et. Bitmiş iş. Senin daha burada İşte babası şöyleydi, anası böyleydi diye konuşursan ne derler sana? Cahiliyet ağzıyla konuşuyorsun derler. Çünkü İslam ne yapar? El İslam yecub bu makablu. İslam geçmişi keser, atar. O zaman bütün sahabe hakkında geçmişte yaptıklarını sorguladığın zaman İslam'dan öncesini din diye de bir şey kalmaz, Kur'an diye de bir şey kalmaz, hadis diye de bir şey kalmaz. Çünkü Müslüman olma bir milattır. O noktadan sonra artık onlar tertemiz olmuşlardır. Öyle mi? O zaman Ebu Süfyan Müslüman değildi. Amr ibn-i As'ta evvelce Müslüman olmadı. Halid ibn-i Velid neler yaptı? Uhud Muharebesi'ndeki bozgun kimden yaşandı? Halid ibn-i Velid Hazretlerinden. O sonra ne oldu? Allah'ın kılıçlarından bir kılıç oldu. Sonra Ebu Süfyan harplere katıldı. Gözü şehit oldu. Değil mi? Yani İslam'ı anlayana kadar biraz şeyler geçiyor. Ama anladıktan sonra da tam bağlanıyorlar. Artık malını, canını seve seve verecek hale geliyorlar. Sahabe-i kiram hepsi hakkında durum budur. Bu sahabe düşmanlığı maalesef yaygınlaştı. Ve bunda da Hazreti Muaviye üzerinden gidiliyor. Çünkü alimler ne buyuruyor? Hazreti Muaviye kapıdır, sahabenin kapısıdır. O kapıyı açtığın zaman içine giriyorsun. İçine girdiğin zaman Ebu Bekir Sıddık'a kadar bu işin sonu gider. Gitmedi mi? Gitti. Haydarbaş oradan başladı. Nereye gitti? Fren patlaya patlaya. Geldi dedi ki Ebu Bekir'e biat edenler mürtettir dedi. Bütün sahabe. Yani Bunun sonu yok. İtikat meselelerinde meylin sonu yok. Yani şimdi sen buradan ayaklarını namaza, kıbleye döndün, ayaklarını ne yapacaksın? Dört parmak. Ayakların arası kaç parmak olacak? Dört parmak. Geçen anlattın mı sen Fevzi Paşa'nın dört parmak şey? He? He? E işte. Araplarda nasıl oluyor ayaklar? Açıyor şimdi Fevzi Başak abimiz. Allah selamet versin. Efendim senin sevdiği adamlardan. Bize çok haçça hep onunla giderdik efendiyle beraber. Arap şimdi ne yapıyor? Ayağını açıyorlar ya, böyle açıyor. Onların da mezhebinde, o da sünnette var. Bu da ayağını çekiyor, kaçırıyor. O kaçırdıkça bu ayağını geçiriyor. Ondan sonra böyle, bu da mübarek işte. Tam Arapça biliyor, bir kısım biliyor, bir kısım bilmiyor kelimeyi. Ona anlatacak. Kâmet ediliyor, o da ona diyor ki erba parmak, erba parmak diyor. Anladın mı? Yani ne diyor? Ya bizim mezhepte dört parmak demek istiyor da neyse. Şimdi erbası Arapça, parmak Türkçe. Arap da böyle bakıyor, ne diyor diyor. Gidi seyit diyor. Ne biçim adamsın diyor. Erba parmak diyor. Ha. Şimdi sen kıbleye dönüyorsun. Efendim, ayakların arası dört parmak diyelim. Maalesef bizim millette çok yiyenler dört parmak yapamıyor biliyorsun. İki yakası bir araya gelmiyor. Adamın iki bacağı dört parmak nasıl gelecek? Yemiş şişmiş yani. Şimdi o dört parmağı yaptığın zaman ayağın ucu da nereye dönecek? Hadis-i şerif vel yuhavvil mina zahil kıblete mestadaha min cesedi. Cesedinden, bedeninden, gücünün yettiği kadar uzuvlarını kıbleye çevirsin diyor hadis-i şerif. Sen şimdi kıble, ha böyle. Değil mi parmak? Kıble böyle. Şimdi bunu. Biraz şöyle ayaklar, ekseri bizim ayaklar şöyle durur hepimizin. Ayaklar böyle duruyor. Şimdi bu buradan kıbleden şu kadar ayrılmış gibi gözüküyor. Ama bu böyle ileriye doğru gittiğin zaman nereye gidiyor biliyor musun? Kıble burada kalıyor, bu Yemen'e gidiyor. Anladın mı? Yani buradan az gibi görünüyor ama başlangıcı işin açılım sonra devam ediyor ve nihai noktada adamı kıbleden tersine çeviriyor. He? Nasıl? Yok, Şafii'de dütme bilmiyorum. Ben şimdi bilmediğim işe nasıl fetva vereyim? Şafii ilmi haline bakın. Hoca efendilere sorun. Ben Hanefi biliyorum. Şimdi sen burada Hazreti Muaviye'den diyor, sahabe-i kiram tabi'in söylüyor bunu. Hazreti Muaviye'den başlarsan diyor radıyallahu anh konuşmaya perdeyi yırtarsın. Sahabenin perdesi Muaviye'dir diyor radıyallahu anh. Perdeyi açarsan içeri kolay girersin. Onun için biz bunlar hakkında bahsediyoruz. Hepsini Allah radıyallahu anh. Allah radıyallahu anh ve radıyallahu anh diyor. Ebu Mekke fethinden sonra Müslüman olmuş. Ayet söylüyor. La istevi minkum men enfaka min qabl fethi ve qatel. Mekke fethinden önce Müslüman olup Allah yolunda cihad edenle sonra Müslüman olup cihad edenin mertebesi bir değildir. Ulâike a'zamu dereceten minellezîne enfakû min ba'di ve qâtelû. Hadid suresi olacak. Fetihten önce Müslüman olanların derecesi, Allah'ın dindeki mertebesi, fetihten sonra Müslüman olan veya Allah yolunda cihada maddi manevi destek verenlerden büyüktür. Ama ve küllev ve'adallâhu'l husnâ. Hepsine de Allah cenneti söz verdi. Hepsine de Allah cenneti vaat etti. Celle Celle. Şimdi cennet vaat edilmiş bir sahabe topluluğuna sen neyini beğenmiyorsun? Nereye gideceğim belli değil. İmanla öleceğimiz belli değil. Sonumuz belli değil. Cennet vaat edilmiş ayetle sabit bir cemaata. Sana ne? Onun için Mekke fethinden sonra Müslüman olmuş. Bunlar da zorlamış. Ya öyle olsaydı Allah-u Teala derdi ki Mekke fethinden sonra Müslüman olanı kabul etmiyorum. Cenneti de vaat etmiyorum. Bunlar zorunda Müslüman ol. Böyle bir ayet hadis yok ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşit muamele yaptı hepsine. Onun için ağzımıza sahip çıkalım. Sahabe hakkında konuşanlara da müsaade etmeyelim, konuşturmayalım. İlimle beraber, ilmi delillerle mücadelemizi veriyoruz. Vereceğiz inşallah. Sahabe müdafası bu büyük bir laneti kaldırıyor. Ben bu hususta Allah'ın izniyle biraz gayret gösteriyorum. Bak Hacı Atmaca var bizim Trabzon'da. Muhterem bir abimiz yani. Çok ihlaslıdır. Yani diyor işte rüya anlatıyoruz. Hadi bakalım o da TV'ye çıkacak yine yani de. Kardeşim adamcağız aramış şimdi. Yani bu Hazreti Muaviye hakkında konuştu ya, o bir tane şeyhim diyen. Neyse. O adamın adını verip şey etmeyelim. Verdik vereceğimiz kadar. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. İşte cübbeli benim sahabemi müdafaa ediyor diye. Efendim sevindi bu işten diyor. E şimdi buna rüya görme lüzum var mı? He? Rüya görme lüzum yok ama adamın da yani görmüş, ihtaslı da benden de yaşlı bir abimiz görmüş, telefon etmiş arkadaşa, telefon etmiş. Şimdi, ya tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem memnun olur ya. Buyuruyor ki, فَمَنْ اَحْبُمْ فَبِحُبْ يَحْبُمْ. Onları seven benim sevgim sebebiyle onları sevmiş olur. وَمَنْ اَبْغَضُمْ فَبِبُغْضُ يَحْبُمْ. Sevmeyen kızdan bana buğz ettiği için buğz etmiş olur. Bu hadisler Tirmizi'de geçiyor. Sahih kaynaklarda geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinin aleyhine konuşulsun ister mi? Sahabemden bazılarına bir zelle vuku bulacak diyor o 40 hadiste. Yani zelle hata gibi bir şey. Hatadan da düşük. Sahabemden ne buyuruyor hadis-i şerifte? Dikkat. Yani seyekavmu neydi? Ya sahabi zelletün feyagfiruha Allahu lehum bisabikatihim fil İslam. Benim sahabemden bazıları benden sonra bir zelle olacak. İşte hata şeyi var ya, içtihat hatası falan. Evlâ'yı terk etmiş oluyor. İşte neyse yanlışlık sayılıyor. Hazreti Ali Efendimiz'le bu savaşlar oldu falan. Böyle bir zelle vuku bulacak ama onların İslam'da emeği var, kıdemleri var diye Allah sahabemi bağışlayacak diyor. Bağışlayacak ama diyor, bu işi karıştıranlara, onlardan sonra konuşanlara ve bu konuları karıştıranlara ve bu savaşlara para için, ganimet için dahil olanlara, olanları cehenneme yüzüstü atacak, tökezletecek buyuruyor. Onun için sen şimdi sahabenin davası dindir, hak meydana çıksındır, içtihattır. Ama sahabenin dışında tabii Ammar Efendimiz'i şehit eden gibi bu adam üstünü başını soymaya geldi yani. Hazreti Ammar 90 yaşında belki o zaman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Ammar'ı öldürenler öldüren cehennemliktir. Tamam, Ammar'ı öldüren kimin tarafındaydı? Ammar'ı öldüren Muaviye Efendimiz tarafındaydı. Ama hadiste diyor ki, onu okumuyorlar hadisin öbür rivayetini. Ve salibuhu diyor. Onun diye ganimet için öldürdükten sonra Ammar'ın üzerindeki baştaki elbiseleri soyan, yani ganimet diye malını mülkü şeyin üstündekini soyup alan, öldürüp elbisesini soyan cehennemliktir diyor. O adam zaten sahabeden değildi ki, zındık. Anladın mı? Sahabeye nasip olmadı o zaten. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ammar Efendimiz'i o harpte haklı tarafa alamet koydu yani. Haklı taraf Ammar'ın olduğu taraf. Zaten Ammar radıyallahu anh katılana kadar birçok sahabe katılmadı. Hangi tarafa gidecek bakalım diye beklediler. Hazreti Ali Efendimiz tarafına geçti. Geçince birçok sahabe o tarafa geçtiler. Ama Talha Efendimiz'in boynunu kesen kimin tarafında? Hazreti Ali tarafında. Zübeyir Efendimiz'i kesen, doğrayan kimin tarafında? Hazreti tarafında. Ama şimdi bunların hepsi çapulcu eşkıya güruhu var içeride. Bunların hepsi sahabi değil. Onun için ne buyuruyor? Sahabem de bir içtihat, bir zelle vuku bulur, hata payı var. Onlar İslam'a hizmetleri var. Allah onları bağışlayacak. Ama bu işe ganimet için, dünyalık için, menfaat için, göze girmek için girenler ve daha sonra işte kıyamete kadar bu konuları karıştırıp sahabenin aleyhine konuşma vesilesi yapanlar cehenneme yüzüstü tökezlenecektir diyor. Biz niye sahabenin hakkında konuşalım? Bu işi karıştıran çapulcuların aleyhine konuşalım değil mi? İbn-i Sebe Yahudisi dururken, o savaşların baş müsebbibi ajanlar, Yahudi ajanları dururken, orada bu kadar mesele varken sen gelip sahabeye mi odaklanıyorsun? Demek ki sen Yahudi'ye, Şia'dan kime hizmet ediyor dolaylı olarak? Yahudi'ye hizmet ediyor. E sen ne yapıyorsun? Demek ki din düşmanlarının ekmeğine yağ sürüyorsun. Ne adı altında? Ehl-i Beyt sevgisiymiş. Ehl-i Beyt'in sahibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. La tesubbü ashabi. Sahabemin aleyhine konuşmayın diyor. Sahih hadis. Al. 40 hadisten 37. hadis. Oku bakalım. Kütüb-i Sitte 6 kitap ittifaklı. Manen mütevatir. Manen mütevatir. Sahihten de yukarı yani. Sahihten Yukarı bu. Bütün kitaplar ittifak etmiş. Manen mütevatir. Femen sebbe ashabi. Sahabemin aleyhine kim konuşursa fe'aleyh lanetullahi vel melâketi ve nâse ecmaîn. Allah'ın ve meleklerin ve bütün insanların laneti üzerine yağsın diyor. Sen niye aleyhine konuşuyorsun ya? Hazreti Ali Efendimiz'i sev, onun faziletlerini anlat. Biz şimdi bu sorunlar olmasa Muaviye radıyallahu anh'ın faziletlerini veyahut onun hakkında bir şey yazma ihtiyacı duyar mıydık? Hep kimi methederiz? Hazreti Ali Efendimiz'i derim. İmam-ı Rabbani Hazretleri ne diyor mektubatta? Bize kalsa biz Hazreti Ali'ye karşı çıkanlardan eziyet duymamız lazım. Üzülmemiz lazım. Onları sevmememiz lazım. Yani hissi ve duygusallığın dinde yeri yoktur. Ayet ve hadisler vahidir. Vahyin karşısında ben bu tarafı tutuyorum diye takım tutar gibi tutmak yoktur. Parti tutar gibi tutmak yoktur. Dinde duygusallığın yeri yoktur. Din vahye dayalıdır. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki yani bize kalsa duygusallık yapsak diyor yani. Duygusallık yapsak Hazreti Ali'yi tutmamız gerekiyor. Yani zaten tutuyoruz, haklı duruyoruz da. Öbür tarafa diyor eziyet duymamız lazım yani. Onlara kızmamız lazım nefse kalsa. Ama madem ki bu dinin sahibi Allah Teala ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o bize Kur'an gönderdi, hadis gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi ailesi, kendi ehli beyti ya. O madem ki dedi benim sahabemin aleyhine konuşmayın. Benden sonra yaşayanlar çok ihtilaf görecekler. Birbirine girecekler. Ama benim bu oğlum Seyyid'dir Hazreti Hasan'ı gösterdi. Bu iki Müslüman cemaatin arasını buluşturacak. Müslümanların kanını koruyacak buyurdu Bukhari hadisinde. Hakikaten Hazreti Hasan Efendimiz ne yaptı? Halife olmuşken, bütün orduları toplamışken, Hazreti Muaviye Efendimiz'i bir anda bitirme imkanı var iken, Müslümanın kanı dökülmesin diye ne yaptı halifeliği? Hazreti Muaviye'ye kendi eliyle teslim etti. Karşı tarafta fasık olsaydı, sapık olsaydı haşa, Hazreti Hasan gibi bir Ehl-i Beyt imamının da böyle bütün Müslümanların yönetimini bozuk bir insana teslim etmesini düşünmek mümkün değildi. Çünkü o zaman sonuna kadar ölümüne gitmesi lazımdı. Müslümanların yönetimini nasıl fasığa verir? Anlatabiliyor muyum? Hazreti Hasan kendi verdi. Kendi verdi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceden müjde verdi mi? İnne ibni adale seyyidun ve leallallahu teala en yuslaha bi beyne fiyeteyni azimeteyni minel müslimin. Hutbede, minberde sırtını aldı da. Bu benim oğlum Seyyid'dir dedi. Torunu için. Yakında Allah bu torunun vasıtasıyla iki Müslüman cemaat, iki büyük Müslüman cemaatin arasını sulha kavuşturacak. Nasıl mucize? Ya nasıl mucize söyledi hepsini. Sonra haricilerle savaşılacağını da söyledi. Hariciler, cehennem köpekleri bu IŞİD işte onların aslının adı hariciler. Hazreti Ali şey dedi. Hariciler, Harura ahli. Onları beyan etti. O hadis de Müslim'de geçiyor. Bunların hepsi 40 hadisteki o hadislerin şerhinde var. Ne ilimler yazdık oraya canımız çıktı kaynaklar bulana kadar ya. Müslim'de var o hadis şerif. Orada da ne diyor? Taktülüha evlet taifeteyn ilel hak. Dikkat. Harurilerle, haricilerle kim savaştı da onları Nehravan'da gebertti? Önce İbn Abbas'ı gönderdi. İbn Abbas onlara vaaz etti. Vaaz-ı nasihat edince 4000 hariciyi sapık mezhepten kurtardı. İbn Abbas çok acayip mücadeleci. İbn Abbas'ı gönderirken dedi ki sakın sırf ayet okuyup durma. Çünkü hadislerle mücadele et. Hadisleri okuyarak onları ikna et. Ayet okursan onlar da diyorlar inil hükmü illa lillah, hüküm Allah'ındır, senin de hükmün yok, onun da hükmü Allah'ındır ama Allah gelip seni direkt yönetmez. Bir halife tayin edilecek. Hazreti Ali Efendimiz halife tayin edilmiş. Sen kalkıyorsun onu iptal et. Sen hükmünü tanımayız falan. Bunun üzerine dedi ki sen ona onlarla dedi hacicüm bir sünen, sünnetlerle yani hadis-i şeriflerle onlara izah yap dedi. İbn Abbas'ı gönderirken. Yani çünkü neden dedi? Fe inne ehle sünneti a'lemu bi kitabillah. Allah'ın kitabını en çok kimler bilir? Hadisleri en iyi bilenler bilir. Çünkü hadisleri bilmeyenler Allah'ın kitabını tefsir edemezler. Sen onlara hadislerle mücadele et dedi. Çünkü feinnel Kur'an hammalun zuvucuh dedi. Kur'an'ın çok yönü vardır, çok tevili vardır, çok yönü vardır. Şu anda bütün sapık fırkalar Kur'an'dan kendine delil çıkarıyor mu? İlahiyatta hangi profesör çıkarsa Kur'an'dan kendine göre bir şey buluyor mu? Peki Kur'an'ın doğru manasını anlamak için ne yapmak lazım geliyor? hadis-i şeriflerin tefsirine muhtacız. Çünkü Kur'an kendi diyor ki لِتُبَيْنَ لِنَّازْ مَا نُزِلَ اِلَيْهِمْ İnsanlara ne indirildiğini sen açıklayacaksın diyor. Sen açıklayacaksın. Efendimizin açıklamalarına da zaten sünnet ve hadis deniyor. Dolayısıyla hadisleri devreden çıkartıp da Kur'an'ı ele aldığın zaman Kur'an'dan istediğin gibi Hazreti Ali'yi öldürme fetvası bile çıkarırsın yani. Yani Kur'an'da öyle bir şey var. Nedir efendim? İşte hüküm Allah'a aittir. Bu da niye hakimlik yapıyor? Git bu hakim öldür. Ya hüküm Allah'a aittir ama Allah kulları vasıtasıyla hükümlerini izah ediyor. Ha hak hüküm verirse uyarsın, batıl hüküm verirse uymazsın. Ayrı dava. Ama kimsenin bir hüküm vermeye hakkı yok diye demiyor Kur'an. Ondan sonra öbür ayette de diyor ki yahkumu biha. Yahkumu biha. Bak onunla hükmediyor Tevrat hakkında. İnna enzelnet Tevrate fiha huden ve nur. Yani biz Tevrat'ı indirdik. Ne yapıyordu? Tevrat'la alimler, hafızlar hüküm veriyordu diyor. Anladın mı? Burada hüküm Allah'a aittir diyor ama orada da Allah'ın verdiği hükümlerle efendim alimler, kadılar, hakimler de hüküm verir diyor. Çünkü Allah Teala ile direkt nasıl görüşeceksin? Mesele nasıl halledeceğiz yani? Bunu denebilir mi? Saçmalık işte bu hariciler böyle çıkıyor. İbn Abbas onlara vaaz etti. 4000 tanesi biz anladık dediler. Hazreti Ali'ye yani yanlış ettik dediler. 4000'i döndü. Ondan sonra Hazreti Ali Efendimiz ne yaptı onlarla kalanıyla? Harp etti. Ve bütün haricileri katletti. Yoksa İslam'ı bitirmiştiler yani. Ufacık bir uzantıları kaldı. Ta şeye kadar geldi işte. Şimdiki IŞİD'e kadar geldi. Yani o uzantılar devam ediyor tabii. Neyi anlatacağım burada şimdi? Hadis-i şerifte buyuruyor ki hariciler çıkacak. Çok namaz kılacaklar. Namazınızı onların namazı yanında siz beğenmeyeceksiniz. O kadar Kur'an okuyacaklar. Siz kendi Kur'an okumanızı az bulacaksınız. O kadar oruç tutacaklar. Siz kendi orucunuzu küçümseyeceksiniz. Bukhari hadis hepsinde var. Bunların hepsini beyan ediyor. Hakikaten Hazreti Ali Efendimiz'i şehit eden efendim adam neydi İbn-i Mülcem mi? He? İbn-i Mülcem zındığı Hazreti Ali Efendimiz'i şehit eden adam sabaha kadar namaz kılan, Kur'an okuyan bir adam. Sabaha kadar. Onun kadar ibadet, sahabe-i kiramdan fazla ibadet yapıyordu. Ama işte adam böyle. İtikat bozukluğu bir amellen telafi olmaz. Onun için onlarla savaşılmasını emretti. Ben de rastlasam onlara at ve iremle peygamberlerin savaştığı gibi savaşacağım buyurdu. Onları öldürene çok ecir vardır. Onların öldürdükleri en büyük şehittir buyurdu. Bütün ben bunları IŞİD'le ilgili konularda anlatmıştım. Anlatmıştım. Şimdi onları kim katledecek buyurdu hadis-i şerif. Dikkat. Çok dikkat. Müslim hadisi. Taktülüha evlet taifeteyn lilhak veya ilel hak neyse. Hakka iki taifeden, iki taife dediği kim? İki taifeye bölünecek. Hazreti Ali tarafı, Hazreti Muaviye tarafı. Tam onlar birbirlerine kavga ederken ne çıktı? Harici işler çıktı. Hariciler herkese tehdit oldu. Zaten Hazreti Muaviye de dedi onlara, bak barışırım ben. Benim kardeşim o. Gelip sizi mahvederiz. Falan neyse. Hazreti Ali halife de olduğu için radıyallahu anh iş ona düştü zaten. Bu hadis-i şerifte buyuruyor ki Hakk'a iki taife yani sahabedeki Hazreti Ali tarafıyla Muaviye radıyallahu anh tarafı. İki taifeden Hakk'a en yakın olan, Hakk'a daha yakın olan haricileri katledecek. Şimdi bu aynen vakı oldu. Ümmet iki taife olmuştu sahabe. O arada hariciler çıktı. Bunların hepsi hadis-i şerifler çıktı. Bu haricilerle savaşta kim onları katletti? Hazreti Ali tarafı. Oradan ne anlıyoruz? Bak, Hakk'a en yakın diyor. Yani öbür tarafa da ne veriyor? Hak'tan, haklılıktan pay veriyor. Haklılık. Neden? İçtihat hatasından dolayı. İçtihat hatasından dolayı. Demiyor ki, haklı olanlar. Yani Hazreti Ali tarafına. Ne buyuruyor? Hakk'a daha yakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelimelerini çok iyi anlamak lazım yani. Bir kelimeden ne kadar mana çıkıyor. Hakk'a daha yakın olan. Çünkü neden? Öbür tarafta da Hazreti Ayşe var, bir tarafta Talha'lar var, Zübeyr'ler var. Bu işler boşuna mı yani? Sahabenin hemen hemen yarısı o taraftaydı diyor İmam-ı Rabbani. Bunları düşündüğümüz zaman bu işlerin tarafkirlikle, taassuplukla, Ehl-i Beyt sevgisiyle alakası yok. Ehl-i Beyt sevgisi farzdır, dindir ve imandır. Bizim karşı tarafı da müdafaa etmemizin de bir lüzumu yoktur. Ama ne zaman ki bunlar bu sahabeye saldırıp da bunlar kafir, bunlar sapıttı, bunlar şöyle deyince sahabenin aleyhine, bizim de ne yapmamız gerekiyor? Sahabenin aleyhine konuşmayın. Faziletlerine dair hadisleri, bildiklerimizi söylemek icap ediyor. Söylemezsek yine buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, sahabemin aleyhine konuşulduğu zaman bildiği faziletleri gizleyenlere de Allah'ın meleklerin laneti olsun diyor. Bu sefer bu lanet bizim üzerimizde kalıyor. Toplum olarak, memleket olarak büyük belaya uğrarız, büyük lanete çarpılırız. Sahabenin sövüldüğü toplumda, sahabenin bir kısmına yani hakaret edildiği toplumda durulmaz. Ulemadan, evliyadan bazı zatlar bir rafizinin yüzünden sahabeye konuşuyor diye Bağdat'ta şeyini değiştirdi. Yani Avrupa yakası ise Anadolu yakası gibi. Düşün. Derenin öbür tarafına. Dedi ki ben dedi bu adam durdukça sahabenin haline konuşan adam o yakaya dedi ölene kadar geçmem. Sahabenin aleyhine konuşulan yerde durmam lanet yağıyor dedi. E şimdi hangi yakaya gideceğiz? Bu yakada da var, o yakada da var. Bizim gideceğimiz bir yaka kalmadı. Onun için biz Allah için ehl-i sünnetin görüşünü beyan ederiz. Bu laneti üzerimizden atarız. Ama benim olsun. Benim şahsi bir şeyim yok. Ayşe Mehmet Emin Yıldırım meselesi oldu. Sen buna, bu adam iyi adam şey. Ben tanımıyorum. Ama ben dedim. Şimdi bilmiyorum dediler o şeyi silecek kitabından. Hazreti Muaviye Hazreti Hasan'ı şehit ettirmiş hanımına. Bu şey yanlıştır. Bu Hazreti Muaviye'ye iftiradır. Radıyallahu anh. Verdiği kaynakları aradım. O kaynaklarda da bu yok. Ya bunu silsin kitabından. Çıkartsın bir dahaki baskıda. Benim adamla bir sorunum var mı? Yok. E Cemel'de içtihat var, Sıffin'de yok dedi. Kulağımla duydum. Kardeşim, Cemel'le Sıffin ne farkı var? Sıffin'de de bu kadar sahabe var. İçtihat hatasıdır, içtihat var. Bu ehl-i sünnetin cumhuruna muhaliftir. Ben bunu söylüyorum yani. Benim ne derdim var başka? Sahabe düşmanlığını millete aşlamayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevdiği onları, biz de sevelim. Allah seviyorum buyuruyor. Allah bana sahabe seçti diyor. Bu ashabım seçmedir diyor. Rastgele değildir diyor. Allah Teala beni seçti diyor. Benim için de ashab seçti diyor. İnne Allah ihtarani ve ihtarli ashaben ve asharan. Dünürler seçti diyor bana. Ebu Süfyan Resulullah Efendimiz'in nesi? He? Kayınpederi. Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe annemiz. Eşlerinden biri. Ebu Süfyan kayınpederi. Müslüman olmasaydı kurtarabilir miydi? Kurtaramaz. Amcası olsa kurtaramıyor. Ama Müslüman olunca daha ne konuşuyorsun? Ondan sonra Hazreti Muaviye kayınbiraderi, müminlerin dayısı. E dediler Ahmet İbni Hanbel'e, adam diyor ki ben onun Müslümanların dayısı kabul etmiyorum. Vay katibi onu kabul etmiyorum. Biz bu adamla ne yapalım? Sakın görüşmeyin, konuşmayın, oturmayın, kalkmayın ve halini insanlara teşhir edin, beyan edin, insanları uyandırın buyurdu. Ahmet İbni Hanbel'in fetvası bu. Ben bunları kendi kafama mı yapıyorum da? Bizim içimizdeki hocalar bile benim aleyhime konuşuyor. Bunları tutuyorlar, bu cübbeli böyle yapıyor. Bizim cemaatin hocalar. Ne bombalar patladı, daha da patlayacak yani. Neler duyduk. Arkamızı dönemiyoruz ya. Arkamızı döndüğümüzde bizimkiler konuşuyor. Ya bu biz böyle olursak bizi yerler, bitirirler. Biz çoluk çocuğumuza sağlam inancı ulaştıramayız. Torunumuza kadar gitmez bu iş. Bizi bozarlar. Çünkü çizgimiz belli değil. Çizgimiz yok. Sınırımız yok. Herkesten iyi geçinmek başka. Ama itikadına müsamaha etmek olmaz. Ben bu inanca reddiye yaparım. Ama şahsi husumet ve düşmanlık gütmem. Öyle mi? Bu kadar. Hiçbir Ebu Süfyan amca zorla Müslüman oldu. İçinden olmadı. Aynen bunu söylüyor şu anda. Öyle hocalar var. Güya'da ehli sünnet geçiniyorlar. Ehli bekçi geçiniyorlar. Sahabe gelip diyor ki Müslüman olmadı ki. Onlar zaten ta geçmişten beri sülale boyu kavgalıydılar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Sahabe-i kiram arasında Müslüman olmadan evvelki bir şeyi Müslüman olup sahabe olduktan sonraya ekleyebilir misin ya bunu? İslam keser atar diyor hadis-i şerif. İslam'dan gerisini niye yargılıyorsun? Hazreti Ömer Efendimiz'in efendim İslam'dan önce bir yaptığını nasıl anlar şey edersin? Onunla ona hüküm verirsin ya. İslam kesmiş geriyi. Öyle mi? Hadis-i şerif budur. Şu anda 90 senelik din düşmanı, en büyük düşmanımız Müslüman olsa biz bu adama düşman olabilir miyiz hala? Olamayız ya. Ne davaları var acaba? Ne yapmak istiyorlar? Şimdi Ebu Süfyan Hirak'le gelmiş artık İstanbul'da o zaman olabilir. Yine de onu bir incele Hoca Efendi. Konstantin Hirak Şam'da mıymış? Konstantin dediği bu İstanbul'un şubesi gibi ora. Yani o zaman Şam'a da deniyor demek. Çünkü burada Konstantiniye'de öldü diyor Hirakl diyor. Yani şerhte. Tabii ki Şam Rumların elindeydi biliyorsunuz. Şam da o zaman yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı getirdiğinde Şam falan Hristiyan aleminin merkeziydi. Tabii İstanbul'da var tabii. Bizans'ta var, orada var. Şimdi Hirakl meşhur bu baştan bir Müslüman da oldum dedi ama sonradan da vazgeçti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla yazışma yaptı. Hicretin 6. senesinde olacak. İşte meşhur bir mektup var. Zannedersem Topkapı Sarayı'nda o mektup. Efendimizin yazdığı, yazdırdığı. Kendi yazamazdı da. Değil mi? Min Muhammedin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilahi rakli azimir Rum. İşte eslim teslem yütikallahu ecrake merrateyn fein tevellev feinnema aleyke ismel yerisin. Hadis-i Şerif Bukhari'de geçiyor. Yazdığı mektubun muhtevasında Allah'ın elçisi Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem Rumların kralı büyüğü Hirak'le gönderilmiştir. Müslüman ol. İnni yed'uke bidiatil İslam diye başlıyor öyle zannediyorum. Ben seni İslam davetiyle Allah'a çağırıyorum, Hakk'a çağırıyorum. Müslüman ol, kurtulasın. Allah mükafatını iki kat verecek. Çünkü İslam'dan önce İncil'e inandın. Şimdi İslam geldi, döndün buraya. İki şerata da inandığın için efendim iki kat mükafat alırsın. Ama yok yüz çevirirsen benim bu davetimden iraz edersen fennemâ aleyk ismel yerisin. Sana uyan bütün ziraatçı, tarlacı, fellah, eken, biçen yani demek istiyor genel halkın bütün günahı senin boynuna kalır. Çünkü insanlar yöneticilerinin dini üzeredir. Sen dönersen herkes döner. Sen dönmezsen bu kadar milletin vebali de boynundadır buyuruyor bu mektupta. Şimdi on sonunda kulli alel kitab teâlâ ilâ kelimetin ayet-i kerimesini yazmıştır. O ayeti FETÖ'cüler işte yanlış manalar vererek Yahudi Hristiyan da cennete girecek. Ortak nokta bulalım. İşte sen de gel ben de geleyim diye tefsir ederek ben o ayeti izah etmişim. Eski sohbetlerimde çok da reddiye yapmıştım FETÖ'cülere. Bu ayetin manası bu değil diye. Efendim sorarsan o ayeti de yazdı mektubun sonuna. Çünkü hani Allah'a ibadet edeceksin, şirk koşmayacaksın, birbirine ilah diye tapmayacaksın. E tamam. Bunları yaptığın zaman da Allah'a itaat etmek için son peygamber gönderdi, ona da itaat edeceksin. Yani onlar Müslüman olmak gerekmiyor diyordular FETÖ'cüler. Kendi dininde de kalabilir diyorlardı. Biz de bu ayet bu manada değil diyorduk. Mesele oydu. Bu mektubu gönderdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elçisi ona Humus'ta ulaşmış. Evet, şimdi burada böyle bir şey var. Mektubu okumuş. Demek ki Şam Humus yakın. Mektubu okuyunca çok etkilenmiş. Zaten İncil'de de biliyor. Ahmet yani bir nebi müjdelenmiş ya İncil'de. Onu da biliyor adam. Kral ama tabii kültürlü, ilmi var. Bunun üzerine bir münadiye dellal bağırttı. Dedi ki sen ilan et memlekette her yerde dellal bağır ki Kaysar efendim Müslüman oldu. Muhammed'e tabi oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Nasraniyeti terk etti. Böyle dellal bağırttı. Bunun üzerine ordu harekete geçti. Her zaman kral oldum diye lafın geçmiyor yani. Kralı da indiriyorlar aşağı, kazanda kaynatıyorlar sonra. Değil mi? Nice krallar kazanda pişirildi. Onu ordu bir hareketlendi, ondan sonra bir silahlandılar, patrikler, papazlar, zındıklar harekete geçti. Ya efendim bu sefer Hirakl'e neyse Hirakl Kayser de deniyor o şey makamda olana haber geldi diyorlar kazanlar kaynıyor ortalık karıştı ne yapacaksın? Aslında Efendimiz'in hak olduğunu bildi ve yani inandı ama sonradan bu ortalık karışınca mülkünü şey yapmak için efendim ikinci bir dellal bağırttı Kayser dininden razıdır sizden de razıdır, işi karıştırmayalım dedi. Bu sefer işte döndü geri. Sahabeden olacakken bazı kitaplarda el-istihapta da sahabeden diye de yazıyor yani. Ama sahabe olacakken gitti yine işi bozdu. Kalben iman etmek yeter mi? Yetmez. Dil ile ne yapması lazım? ikrar etmesi lazım. Allah'ın dindeki şeyini Allah bilir kalbininden muamelesini. Ama işi çevirdi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mektup gönderdi. Ben tacımdan, tahtımdan azlediliyordum, yenik düştüm dedi. Yönetimde yenik düştüm yani. Şimdi bu yenik düşme meselesi de bir ilginç. Yenik düştünse çık git. Yani kral olmak zorunda mısın yani? İşte bazen öyle bir kral yapıyorlar ya adamı, krallığı da bırakamıyorsun, bırakırsan da götürüyorlar yani. Götürürse de götürsün, ne diyeceksin artık, gavurluğa da razı olunmaz ya. Ama işte herkes bu tacı tahtı görünce koltuğu sandalyeyi yani ballı geliyor. Herkes de böyle din için, iman için ne olursa olsun da diyemez yani. Değil mi? Nerede Allah için fedakarlık? Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mektup yazdı. Ben Müslümanım ha, sakın yanlış anlama dedi. Ben böyle işi geçiştiriyorum. Böyle de bir mektup yazdı. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok da para gönderdi. Dinarlar, minarlar. Yani aslında bunu yapmak zorunda değil ha. İçinden, zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun Kisra'ya beddua etti. Kisra'ya mektup gönderdi. Kisra mektubu parçaladı. Dedi, mezzekallâhu mülkü. Allah saltanatını paramparça etsin dedi. Kisra'nın mektubunu parçaladığı için. Kisra'ya beddua etti. Buna beddua etmedi. Beddua da etmedi ama kezeb adûvullah. Allah'ın düşmanı yalan söylüyor dedi. Allah'ın düşmanı yalan konuşuyor dedi. Yani Müslüman değil. Çünkü böyle samimi kalple Müslüman olan böyle hava rüzgarla dönmez. O da en nihayetinde onun da mülkü vardı, saltanatı var. Öbürlerini bastırabilir. Denemesi lazım. Şey mi? Hemen birden ben döndüm denir mi yani? Samimi olmadığını beyan etti. Efendim, o anda Müslüman olsa bile ben dinimden razıyım dediği için bu dinden dönüştür. Bir insan Müslümanken ben Hristiyanlıktan razıyım dese şu anda ağzıyla, biz onu daha Müslüman sayabilir miyiz? Arka planı Allah bilir. Arka planı Allah bilir ama dinin, şeriatın zahiri neye göre hükmeder? Ağızda çıkan ifadeye göre hükmeder. Ben Hristiyanlığı seviyorum, Hristiyanlıktan razıyım derse biz onu Müslüman diyemeyiz. Abdullah Hoca'dan işte papaya mektup yazmadı mı? Onun bir mektubu var, ben Hristiyanlığı çok beğeniyorum, şudur budur falan filan. Bunlar bir Müslümanın Hristiyanlık çok iyi bir din, çok güzel, çok beğeniyorum falan demeleri ne olur? Riddettir, dinden çıkıştır. Tabii ki evvelce Müslümansa tabii. Değil mi? Bir adamın gavur olması için ne olması lazım? Mürtet olması için evvelce Müslüman olması lazım. Apo'nun şimdi evvelce dini var mıydı ki? Sonradan gavur oldu diyelim yani. O ayrı bir şey, tartışma konu. Bunun üzerine yani sonra sıkıntı yaptı. Zaten Mute günü Müslümanlarla savaştı yani. Mute'de şehit oldu bu kadar sahabe. Mute'de onun ordularıyla, Müslümanlarla, sahabeyle savaştı işte. Cafer-i Tayyarların, Abdullah Revan'ın şehit olduğu Mute Harbi'nde Müslümanların karşısında Hirakl'in ordusu vardı. Bu da onun samimi olmadığını gösteriyor. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı sözler verdi, sözünde durmadı. Efendim, Tebu'a geleceğim senin için dedi. Tebu'a gelmedi. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le antlaşmıştı Tebük'te buluşmak üzere. Yani böylece kaybetti gitti. Ama Ebu Süfyan onun arada giden gelen elçilerindendi Araplarla arasında. Ebu Süfyan'la otururken sarayında Hirakl sordu Ebu Süfyan'a. Fekale dedi ki, ona bayağı bazı sorular sordu. O sorularda işte ona uyanlar fakir midirler, zengin midirler? Ebu Süfyan da yani onu beğenmesin, ona uymasın diye fakir fukara dedi ya, bütün düşük süfela tabakası falan. Hani gözünden düşürmek için. Hakikaten de öyleydi. Mekke'de fakir fukara tabi olmuştu ilk dönem. Ebu Hirakl de bilgisi olduğu için zaten öyle olur dedi. Hak peygamberlere hep fakir fukara tabi olur dedi. Ebu Süfyan bir bozuldu yani. Böyle sorular soruyordu yani. Zengin mi, fakir mi sordu. Ya fakir böyle bazen aç kalır, bazen şey böyle geçimi yok, şusu yok, şusu yok falan. Yine zannetti ki, yani yine doğruyu söyledi Ebu Süfyan. Yalan söylemiyor. Ama gözden düşürmek için onu söylüyordu. Hemen Hirakl dedi ki, Aa, o zaman tam sıfatlar tutuyor dedi. Zaten peygamberler öyle olur. Bunlar da şey yaptı. Sonra dedi ki ona, yani Şifa Şerif'in dersine geldim. Hel küntüm tetteymûnehu bil kezib. Siz onu yalancılıkla hiç itham eder miydiniz? Yani 40 yaşına kadar sizin aranızda. Ne diyeyim sana bu? 6. sene olsa daha ne zaman yani? Epey bir zaman. Efendimiz Aleyhisselam peygamberliğinden de bayağı geçmiş. Ama tabii peygamberlik ilan edene kadar 40 yaş geçmiş. Bu arada hiçbir yalanını denediniz mi, sınadınız mı dedin? Kable en yekule demeden evvel neyi makale dediklerini, yani ben Allah'ın peygamberiyim, Allah bana vahiy gönderdi, kitap indirdi demeden önce, mühim olan dedi demeden önce, peygamberlik iddiasından önce, yalancılık onda denediniz mi dedi. Orada heyet vardı müşriklerden, Ebu Süfyan diyor şimdi ne diyeyim, hiç yalanını duymadım. Fakat bir baktım dedim acaba böyle bir ima edeyim mi falan. O arada baktım diyor bazıları şimdi bu işe karşı çıkacak. Yok öyle bir şey, bu sefer benim itibarım sarsılacak. Adam diyecek ki ne ya sen yalan mı konuşuyorsun? Onun için dedim, dedi la. Yok hiç yalanı, hiç mi yalan demez tamam. Herakl o zaman ne dedi biliyor musun? Aklın yolu bir. Dedi ki, ya dedi insanlara karşı, insanlar adına insanlara karşı yalanı 40 sene hiç kullanmamış bir insan, insanlara karşı yalanı bırakıp da Allah hiç Allah adına yalan söyleyecek adam değildir dedi. Bir adam, anladın mı? Hayatında yalancılığı yakalanmamışsa, yalanı yakalanmamışsa, dürüstse, doğruysa Allah adına yani yemin etmesi. Şimdi ben mesela geçen derste lanetleştik. He? Lanetleştik. Bu yeminden de ağır bir lanetleşme. Yeminden de ağır bir lanetleşmeydi. Kimler altında kaldı kalacak daha da bilmiyoruz o lanetin. E şimdi ben burada yani hakikaten yalan söylemeyen bir insanım. Aleyhime de olsa doğruyu söyleyen, yanlışsa da yanlış yaptım diyen bir insanım. Kıvırma payları varken de kıvırmayan bir insanım. Ama şimdi ben nasıl Allah adına Allah'ın şahitliğine lanet üzerime çekerim, Allah'a da şahit tutarım yalanıma yani ben bunu yapamam yani. Müsait değil bünyem. Misal veriyorum. Şimdi sen beni bu kadar senedir tanıyorsan beni tanıyan yakınlarım bunu bilir. Ha şimdi bu adam bakıyorsun ama adam zaten her gün 40 yalan söylüyor. Vallahi de dese herkes ne diyor? Geç. Bu Allah adına da yalan söyler çünkü insanlar her dakika yalan söylüyor. Ama şimdi hiç yalan söylemeyen bir insan vallahi dediği zaman onun yemininin de bir ağırlığı oluyor yani. Veyahut da bir şey söylediği zaman Allah Teala böyle buyurdu. Ya Allah Allah. Bu adam hiç yalan söylemiyor da şimdi mi söylüyor? Onun için Herakl dedi ki insanlara yalan söylemeyi terk edip de yani bundan uzak durup da Allah adına yalan söylemesi düşünülemez dedi yani. Yalancı değilse Allah adına hiç yalan söylemez yani. Buradan da ama orada işte biliyorsunuz Miraç gecesindeki mesele var ya. Ondan sonra Ebu Süfyan dedi ki ama dedi ben sana dedi bir şeyini söyleyeyim. Ondan sonrası Miraç'ta anlatıyorum ya. Hatırlıyorsunuz da. Buradan evet diyorlar oradan çit yok. Burak meselesi bağlam. Patrik kalktı konuştu falan. Şimdi onlar okuyacak ders kalacak yani. Onu ben Miraç dersine birkaç kere anlattım. Öyle dedi ama o da orada da bir şey ispat edemedi. Çünkü Patrik Herakl'in yanındaydı. Kudüs'ün Patriği. Kudüs'ün Patriği de dedi ki ben o geceyi biliyorum. Miraç'ta geldiği geceyi dedi. Vay anasını hele bir anlat dedi. Herakl bayıldı bu konulara yani. Aslında hep Resulullah Efendimiz'den taraf şey yaptı da yani inanmak isteğini hep açıkladı ama işte sonunda tutturamadı. Bu da müşrikler tarafından da o dönem yalancılıkla itham edilmediğinin ifadesi olarak Şifa Şerif'te bunu zikrediyor. Ve kâlen Nadru İbnül Harisi Nadr İbni Haris dedi. Nadr İbni Haris kim? Nadr İbni Haris kaliteli çok kaşar bir gavurdur. Çok eski kaşardır yani. Nadr İbni Haris dedim mi bütün Acem diyarını Mekke'den o zaman Hadi Yemen'e giden gelen, Şam'a giden gelen var da ta İran'a, Acemlere, Acemistan'a kadar giden pek Mekkeli yok. Bu kaşar oralara da giderdi. Rüstem, İsfendiyar kıssaları, Acem palavraları, hikayeler, romanlar alır Mekke'ye getirir. Ya Muhammed size Kur'an mı okuyor? Al da ben de size bunları okuyorum derdi. Bayağı bir milleti toplardı. Başına milleti Müslüman etmemek için elinden geleni de yapardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Müslümanlara çok eziyet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Bedir'de yakaladı ve onu gebertti. Kendi eliyle öldürmediyse de, yani şeyle böyle harpte değil de, harpten sonra yolda giderken, onlar geri dönerken bile yolda yakaladılar. Yolda yakalandığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu idam ettirdi, yani katlettirdi. İslam'a, Müslümanlara çok büyük zararı vardı. Ama Kur'an-ı Kerim'de Nadr ibn-i Haris'ten bahseder. Birçok ayet-i kerimenin, yani birçok demeyeyim, birkaç ayet-i kerimenin iniş sebebidir. Enfal suresinde de var. Ondan sonra Kalem suresinde de var. Efendim, ne buyuruyor? İzâ tütle aleyh âyâtüne. Bizim ayetlerimiz o Nadr ibn-i Haris'ten bahsediyor. Ona okunduğu zaman kâle esâtırul evvelin. Ya evvelkilerin palavraları derdi. Al ben de getiriyorum dedi. Gitti Acemistan'a kadar gitti. Rüstem İsfendiyar hikayelerinin romanlarını getirdi Mekke'ye. Yani bu çok büyük bir iş o zaman. Yani şimdi Hollywood'un filmlerini getirmeye benzemez. Çünkü burası zaten düğmeye basıyorsun geliyor. O zaman öyle değil. Mekke nere? Acemistan nere? Fars diyarı nere? Şimdiki İran bölgeleri. Ta oralara gitmek, dönmek bayağı masraf ve sıkıntı, yolculuk. Ama adam o gavurluk için onlara katlandı yani. Yeter ki bir kişiyi daha Kur'an'dan çevireyim, Kur'an dinlemesin. Bir kişi Müslüman olmasın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Kur'an okuyor. Kur'an okuyunca herkes etkileniyor. Etkilenen Müslüman oluyor. Bu nasıl bir kelam diyor ya. Biz de Arabız diyor. Biz de şairiz diyor. Böyle bir şey yok diyor. Herkes Müslüman oluyor. Bu da bunu önlemek için adam ne masraf yaptı ve ne kadar emek sarf etti. Gavurluk da kolay olmuyor, Müslümanlık da kolay olmuyor. Anladın mı? İşte böyle kaşar gavur denmesi için. Bak biz her gavura kaşar diyor muyuz? Tabii bak adama niye kaşar dedik? Kaliteli gavur dedik yani. Çünkü hakikaten kaliteli. Gavurun da kalitelisi lazım yani. Tamam mı? Şimdi davası uğruna bir şeyler vermiş. Şimdi, tabii adam davası. Ama davası da yani şey değil. Esasen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğruluğunu da biliyor ha. O da ayrı bir şey. Bu haset ve kıskançlık adama her şeyi yaptırır. Yani Ebu Cehil'in Müslüman olmamasının sebebi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme güvenememesi değil. Her şeyin hak olduğunu biliyor. Bu da öyle. Bütün buradaki mevzu nereden çıktı? Kıskançlık. Şimdi bizim hocalar arasında da bu kıskançlık var. 9 çuval hocalara gitmiş haset. Bir çuvalı da gelmişler alma. Demişler millet bize bırakın. Biraz da biz birbirimizi kıskanalım ya. Şimdi Efendi Hazretleri çok derdi. Ahmet, bizim bu cemaatta bu hocalardan senin aleyhine konuşanlar hasetlerinden, senin yanlışından değil. Bunu Efendi'nin sözüdür. Senin yanlışını buldular değil. Hasetlerinden yapıyorlar bunu derdi. Bunu Efendi Hazretleri kaç kere dedi bana. Ben de çok anlamıyordum yani. Şimdi bakıyorum. Allah Allah. Kıskançlıkları artıyor. Halbuki bir insan destek olan birbirine daha ya. Ehl-i Sünnet müdafaasında ben ne diyorum ki sana? Derneğini mi kapat diyorum? Vaaz mı etme diyorum? Efendim onu bunu mu yap diyorum? Ben herkese Ehl-i Sünnet alimlere gidin diyorum, dinleyin diyorum. Herkesin hizmetine takdir ediyorum. İcazete çağırıyorlar, gidiyorum. Her nereye çağırırsalar yani gücüm nispetinde icabet iştirak ediyorum. Destek olayım yani talebeye, hoca kardeşlere. Ama yok. Hiç bakıyorum arkamdan iyi konuşmuyorlar. Kıskançlık. Kıskançlık adamı Yusuf Aleyhisselam kardeşleri peygamber çocukları. Bir rivayet daha sonradan peygamber oldular derdi efendi baba. Bazı kitaplarda da var sonra tövbe edince yani sonra dönem. Ve Yakup Aleyhisselam çocukların hepsi çok iyi Müslüman ve hepsi ibadetinde taatında eşkıya değildiler ki. Ama o babamız fazla seviyor Yusuf'u diye kalktılar kuyuya attılar. Ondan sonra da çıkarttılar, sattılar. Ya bu kıskançlık yani nasıl bir şeydir? Şimdi sen onlara gavur oldu diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. günah yaptılar diyeceksin en nihayetinde. O zaman da şey bozuluyor. Yani peygamber oldular sonradan rivayetine göre peygamberler peygamber olmadan önce de günahlardan masumdurlar tezi, ehli sünnetteki ana görüş. O bozulma tehlikesi var. Onun için sonradan peygamber oldukları zayıf. Zayıf ama yani Halid Efendi babamız o rivayette söylerdi, kitaplarda da gördüm. Yani şunu demek istiyorum. Onlar da peygamber çocuklarıydı ve hakikaten ibadetliydiler. Öyle eşkıya meşkıya, katil, canavar değildiler yani. Fakat bu kıskançlık, babamız niye Yusuf'u çok seviyor? Yaptıkları işe bak yani, akıl mantık dışı yapıyor. Allah'ım Celle Celal, ya Rabbi, hasetimizi, kalbimizdeki haseti, fesatı izale eyle ya Rabbi. Amin. Müslümanlara karşı kalbimizde kin, nefret bırakma ya Rabbi. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala aleyhi ve sellem. Şimdi bu Nadr ibn-i Haris yine ayette ne diyoruz? Ve idâ tütle aleyhi hayâtuna ve idâ tütle aleyhi hayâtuna. Onlara bizim ayetlerimiz okununca bu baş aktör Nadr burada. Bu ayette de. Kâlû kassemi'ne. Tamam ya, işittik, tamam. Ne tekrar tekrar okuyorsun bu Kur'an'ı ya? İşittik. Levneşâhu lekullâ mislâhâ. İstesek biz de böyle laflar söyleriz de. İstesek böyle laflar söyleriz deyince, onlarda da malzeme olmayınca gitti İran'a. Acemistan'dan ne aldı? Rüstem İsfendiyar romanlarını aldı. Bu romanları getiriyor, ilginç ilginç hikayeler var. Acem palavrası mı arıyorsun yani? Acayip bir şey. Ya dedi, Muhammed size ne okuyor dedi. Gel ben de bunu okuyorum dedi. Mekke'de bayağı akşam toplantıları başladı. Akşam müsamere deniyor onlara yani Arapça'da. Akşam toplantıları başladı. Efendim... Meclis kuruyor böyle, tiyatro gibi. Onları okuyor böyle, aa falan, bunlar etkileniyorlar, millet falan. Ne gidiyorsunuz onu dinlemeye diyor. Müşteri çalmaya uğraşıyor Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem. Ne gidiyorsunuz onu diyorsun, gelin beni dinleyin, burada daha güzel hikayeler var falan. Halbuki o da biliyor bu hikaye değil. Biliyor. Öncekilerin palavraları derdi. İstesek biz de böyle laflar konuşuruz ya falan. E konuş o zaman, işte gitti hikayeleri getirdi. İnhâdâ illâ sâtırûl evveli. Onu diyen adam bu işte. Bu ayetteki sözün sahibi. Şimdi bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an okuyunca insanlar etkileniyor. Makam-ı İbrahim'in orada duruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem okuyor. Onun için bu şeyi de diyen bu. Anladın mı? Lâ tesme'u lihâzel Kur'ânü vel gavfî. Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Yahu dinlememek elde değil, etkileniyoruz falan. İşte dinleyince de şöyle oluyor, böyle oluyor. Dedi ki o zaman, Velgavfi, Ebu Cehil'e falan dedi ki, o zaman gürültü çıkaralım, alkış tutalım, Muhammed'in sesini bastıralım sallallahu aleyhi ve sellem. Lealleküm teglibun. Belki böylece galip gelebiliriz dedi. Çünkü bunu dinleyen kapılıyor dedi yani. Dinleyen kapılıyor da adamı kurtaramıyoruz dedi. Onun için gürültü yapalım teklifini getiren de bu. Alkış tutalım, ıslık çalalım, bağıralım, çağıralım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi başına Kur'an okuyor orada. Millet de meraklanıyor, geliyorlar dinleme yani. Müslüman olmayan da geliyor. Ne sözler var acaba diye. Allah Allah. Hazreti Ömer Efendimiz'in işte bir gece şey yapmış ya, girmiş Kabe'nin örtüsüyle şeyin arasına, o zaman da kandil yok, ışık yok. Resulullah Efendimiz de Kur'an okuyor, teheccüd namazı kılıyor. Altınoluğun altında. O da örtünün altına girmiş. Çok da şey, ne onun adı? Karanlık zaten. Bir şey görmüyor. Efendim sadece okuyunca falan. Biraz dinleyeyim şunu, ne yapıyor falan. Dinlemiş. İşte herhalde demiş içinden, ya ne acayip ayet. El-Hakka suresini okuyormuş. Tabii El-Hakka da bir acayip bir sure yani. Çok etkilenmiş falan demiş. Herhalde demiş, ya bu ne desem acaba demiş falan. İçinden bir şairlik yakıştırayım demiş. Tam da El-Hakka suresinin sonuna gelmiş işte. Fela uksumu bima tübsurun ve ma la tübsurun innehu le kavlu rasulün kerim. İşte gördüklerinize de yemin ederim, görmediklerinize de yemin ederim. O değerli bir ölçünün sözüdür. Yani Cibril'in kavlidir falan. İşte ya o zaman buna şiir mi öğretiliyor acaba? Bu sefer Efendimiz'e sırası oraya geldi yani. Ve ma ve bi kavli şair. Şairin de sözü değil falan. Allah Allah, benim içimden geçeni mi okuyor falan falan. Ya bu müneccim mi oldu? Kahinlik mi yapıyor? Cinlerle mi görüşüyor? Vela bir kavli kahin. Kahinin de sözü değil diyor. Yani Efendimiz sesli okuyor, burada gizlenmiş. Ey Ömer, kaç git de kurtul diyor yani. O Kabe'nin örtüsüyle arasında bir gece böyle bir şey yaşamış Hazreti Ömer Efendimiz. Tamam, Müslüman olması işte böyle başladı. Müslüman olmasına yakın dönemde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Allah Teala ona vahyediyor. Tabi El Hakk'a daha önce vahyedilmişti veya onun, o gece okuduğu sure o. Tam da onun içinden geçenler, geçirene cevap geliyor. Geçene cevap geliyor. Olmaz diyor, bu kadar olmaz diyor. Yani bu diyor bir insan şeyi olamaz. Hazreti Ömer'den daha akıllı insan mı var dünyada? Ama aklını hidayete kullandı. Bu çok önemli. Şimdi cübbeli çıktı. Dinlemeyin. Aman saptırır sizi. Çünkü neden? Çok etkili konuşuyor, akışlı konuşuyor, bilmem ne konuşuyor. Şimdi öbür cephelerdekiler de kendi cemaatlarını benden kurtarmaya uğraşıyorlar. Burada da sorun var. Biz bizimkileri ondan bundan kurtarmaya uğraşıyoruz ama konuşma üslubunda akıcılık bizde olduğu için öbürlerine adamlar bir şeyi etkileyemediği için adam da bizi bu sefer diyor cübbeli sakın dinlemeyin. Niye? Sizi dininizden eder. Ulan ne dininizden eder? Dinsizliğinizden eder, dine çevirir. Ama adam da bana karşı şimdi tedbir almak zorunda. Çünkü ben onlardan alıyorum. Onlar benden az alıyor, ben ondan çok alıyorum. Bu sefer ne oluyor? Dinletmemenin yolunu arıyor. Kefen işi nereden çıktı? İtibarsızlaştırma şeyi nereden çıktı? Ha, bunu bu gözle görsünler de maskaraya çevirelim de işi oyuna çevirelim, alçaltıcı şeyler yapalım da millet dinlemesin. Bırak şu kefenciyi ya, bırak. Allah biz de kefen satmıyoruz, bir şey etmiyoruz. Kefen satsaydık bunlara da münasip bir kefen gönderirdik. E kefen de satmıyoruz. E şimdi adam yani kafayı kiraya vermiş veyahut da insanların kafayı kiraya vermesini istiyor. Dinlememesini istiyor. Niye dinletmiyorsun? Bizim delillerimizi dinleyen adam öbürlerine asla itibar etmez. Müslümansa, imanlıysa tabii. Çünkü delilimiz var. E sen şimdi Hazreti Ömer Efendimiz geldi. Bastı şeyi, kız kardeşinin evini diyeyim eniştesiyle. Onlar ne okuyorlardı? Taha suresi okuyorlardı. Neyse. Dövmeye kalktı, şunu yapmaya kalktı, bunu yapmaya kalktı. Senin kardeşine Müslüman oldu dediler ona yolda. Ondan sonra gitti evi bastı falan. Ama durdu. Ne dedi? Ya şu okuduğunuzu bir getirin bana bakayım. Şimdi eğer orada ne olursa olsun, neye mal olsa bilmem ne, sız, konuşma. Batılsınız, şusunuz, busunuz deseydi iman hidayet gelmez. Ama ne yaptı? Bir verin şu işte, kağıta mı yazmışlar, neyse deriye mi yazmışlar, bir sayfa, iki sayfa Kur'an'dan o zaman. Böyle musaf yok. Getirin bakayım dedi şunu ya. Okuyun bakayım, onlar da korktular bizi mi dövecek, ne edecek. Okuyun dedi. Okudular dinledi. Vallahi dedi bu beşer kelam değil. Kafayı kiraya vermezsen, hidayet ararsan, doğruyu bulayım diye çaba harcarsan Allah hidayet yaratırım buyuruyor. Ama sen hidayete kapalı olursan efendim kapıyı pencereyi kapat kitle üzerine de sipsiyah filmleri çek ondan sonra güneş bize niye gelmedi? Güneş geldi pencerenin önünde güneş. Hidayet geldi kapının önünde. Buyur etmezsen giremez ki. Festehdûni etüküm hidayet isteyen hidayet yaratayım diyor. Onun için insan mutlaka efendim, ön yargılı olmamalı. Din konularında delil sormalı. Bir şeye inandım, körü körü öyle devam etmemeli. Ayetten, hadisten delil sormalı, fıkıhtan. Ha. Kaynağın ne? Bunun delili ne? Sorarsın tamam. Ama inandın, inandıktan sonra delil sormaya daha lüzum. Yok ya, niye sorasın ki inandıktan sonra, güvendikten sonra? Velakin sen şimdi bu Kur'an'ı dinlemeyin. Niye? Dinlerseniz mutlaka inanırsınız. Mutlaka inanacaksa zaten ne mani var? E demek ki etkiliyor. Etkilememesi için dinlememesi lazım. Ha biz de diyoruz batılı dinlemeyin. Bidat ehlini dinlemeyin. Biz diyoruz bunu. Ama biz bunu niye diyoruz? Çünkü sizin ilminiz yok. Yani ölçüm cihazı yok. Sende bir ölçüm cihazı yoksa İlk duyduğuna ne yaparsın? Doğru diye kanarsın. Ama elinde ölçüm cihazı olana biz orayı ölç, burayı ölçme diyor muyuz? demiyoruz. Ben şimdi dinliyorum. Ben bile korkuyorum yani aslında bunları dinlerken. Ben bile korkuyorum kendi adıma. Çünkü size bir şey anlatayım diye dinliyorum. Normalde ben bunlara reddiye yapmayacak olsam, çünkü bu sefer onun bunun dediğiyle reddiye yaparsam ne oluyor? Adam o lafı dememiş oluyor, kelime değişikliği oluyor ve yanlışa gidiyoruz. Kendi kulağımla dinliyorum ki doğru anlayayım diye dinlemek zorunda kalıyor. Ama bazı alimler dinlemiyorlar. Çok büyük müçtehitlerden bazıları bidat eline oturmuyorlar, dinlemiyorlar. Aslı budur. Ama bir insanda efendim ilim varsa, malzeme varsa, ona karşı cevap verecek delili sahipse dinler. Öbür türlü sen önce hakkı dinlememişsen, hidayete tabi olmamışsan, önce Kur'an'ın, sünnetin delilleriyle donanmamışsan, donanımsızsın. Boş kabana koyarsan o dolar. Biz de diyoruz sana, önce Kur'an'ı dinle, sünneti dinle, eli sünneti dinle. Tamam, bu hususa yeterli ilme sahip oldun mu sen? Ha, o zaman konuş. Ama sen daha olamadın ki. Daha İslam'dan, Kur'an'dan birçok meseleyi bilmiyorsun. Bu sefer adam bir yalan söyleyecek. Çünkü onların yalan söylemediğine emin olunmaz. Çıkıyor ne diyor? İşte müçtehitler birbirine düşmanıydı diyor. İmam Şafii, İmam-ı Azam hep birbirine saldırırdı diyor. Taslamanı dinlediğin zaman. Halbuki bu iftira kaynaklar. Yalan kaynaklardan görüyor bunları. Doğru kaynaklarda biz ne görüyoruz? Hepsi birbirine hürmet ettiğini, tazim ettiğini, yüzü su hürmetine dua ettiğini görüyoruz. E şimdi onun için adamın malzemesi güvenilir değil. Kasıtlı yalan ve iftiralarla seni saptırmaya uğraşıyor. E biz onun için sana diyoruz ki dikkatli ol. Ama benim burada anlattığım sana, benim delillerim hepsi ne varsa kitapta ben onu anlatıyorum sana. Onlar bu işe muhalif düşman olanların kitaplarından aldıklarını, müsteşriklerin, gavurların. E bu adamlar dini bozmak için görevlendirilmiş. Fazlur Rahman denen adam bir şey gelmiş burada. Pakistan uleması kafir olduğuna karar vermiş. İttifakla kafir olduğuna karar vermiş. O gelmiş Ankara'da bütün ilahiyatı bas. Ona Fazlur Rahman. Gelmiş bizimkiler burada. O mal bulmuş. Bu mağribi gibi atlamışlar. Sonra herif Amerika'ya gitmiş. Sonra oğlu papaz olmuş. Oğlu da papaz olmuş. Efendim tarihselcilik. Dinin dönemi geçti. Kur'an'ın dönemi geçti. Yeni anlayışlar getirmek lazım. Bütün şeyi, işi bozan o. Yani ilahiyatların temelinde de o Fazlur Rahman mantığı var. Şimdi bu adamlar görevli. Bir devlete gidiyor mesela Avrupa'da. O devletin başkanı diyormuş ki ona, yeter ki Müslümanlar hakkında, İslam hakkında bir zedeleyici konuşmalar, açıklamalar, bütün kanallarımız emrinde diyorlarmış adama. Bütün kanallarımız emrinde. Böyle adamlar geldiler burada Ankara'da hocalık yaptı, ders verdiler. Bu şimdi bu kadar bozuk adam nereden türedi diyoruz. Nereden türedi işte bu adamlar zamanında ektiler. Şimdi bu kötü tohumları biçiyoruz. Bizim haberimiz yok tabii. Benim yaşım da çok müsait değil o zamanlar azimde. Ama bütün bu Yaşar Nuriler, şunlar bunlar ağızlarından düşürmüyordu Yaşar Nuri. Fazlur Rahman diye met ediyorlardı. Bunları met ettikleri adamlar kendilerine göre yani. Ama adam İslam'ı doğru anlayıp anlatmak için görevli değil. İslam'a darbe vurmak, İslam'ın aslını değiştirip tarihselcilikle o zamanda, o dönemde kaldı. Şimdi yeni bir şeyler söylemek lazım. Bunlar o zamanın mutezilesine de benzemiyor yani. Şimdi sen Zemahşeri'yi mutezile ediliyorsun ama sabaha kadar namaz kılıyordu, şuydu buydu. Bunlarda namaz da yok. Şimdi dikkat edelim yani. Eski mutezileler gibi de değil. Şimdi bunlar şimdi namaz üçe indiriyor, üçten bire indiriyor, secdeyi bire indiriyor, iki secdeyi bire indiriyor. Kendi yeni bir din çıkarıyor yani. Tabii. Dolayısıyla tehlike o kadar büyük ki ya gavurum diyenden bu kadar zarar gelmez. Müslümanım deyip de içimizdeki bu akımlardan büyük zarar var. 10-20 sene içinde kader imanı kalmadı. Amentü kalmadı. Allah'ın bileceğine, ilmine dair iman kalmadı. Allah ne bilir diyor adam. Haşa ve kere. Sakalı da var, ilahiyette hocaş. Ne yapacağız? E şimdi tabii ki sana bu adamları dinleme deriz. Çünkü neden? Bu adamlar delilleri tartışmaya açan, efendim hakkı bulmak için mücadele eden adamlar değil. Bu O adamlar kendi uydurdukları mesela. Yine bunlardan biri var. Geçen bir hoca efendi nereden? Malezya'dan bir yerden bir alim gelmiş. Ben de diyor ne bileyim diyor yani. Dedi ki diyor burada falanca bir profesör varmış. Onu da bir ziyarete gidelim. O zaman da bunun çok bozuk olduğunu bilmiyorum diyor. Aldım onu götürdüm diyor. Tabii misafirimdi benim diyor. Onu da ismini vermeyeyim şeyin yani. Götürdüm diyor. Aa bu bununla konuşurken o da onu düzgün bir adam zannediyordu diyor. Bu işte yine Allah dostlarından himmet istenmez veya işte kabir ziyareti veya işte yüzü su hürmetine ve oradan başlayınca diyor. Aa sen bu görüşte misin? Dedi diyor o zat. O Malezya'dan gelen bir alim, profesör. Bu görüşte misin? He. Deyince diyor ona bir adım ilerisini söyledi. Dedi diyor o zaman sen hem de bu görüştesindir. Ha nereden bildin? He o görüşteyim o konuda. O zaman dedi diyor bu konuda da şu görüştesindir. He onu nereden bildin dedi diyor. Bunları ben çıkarttım kimse bilmiyor ki diyor benden başka. Sonra geri gitti diyor. 20 tane madde sıraladı diyor. Benim yanımda diyor o zaman. Bana da bir alim anlattı bunu. 20 maddenin hepsinde de he o görüşteyim. Sen bunları nereden biliyorsun dedi diyor. Arkadaş diyor bu yola girdin mi buradan çıkar dedi diyor. Aklın yolu bir dedi diyor. Yalnız sen bunları kendin mi buldum zannediyorsun dedi diyor. 300 sene evvelki falan sapığın kitabında bunların hepsi. Sana da gelenden suyundan gelmiş dedi diyor. Bu da zannediyormuş ki kendi kendime buldum. Mucitim zannediyormuş. Hani işte imsa şeye indiren var ya işte. Yarım saate kadar yediriyor ya millete öğlene kadar. Ha işte o. Adam yani şaşırdı diyor ya. Az daha ona diyecek ki sen peygamber misin, vahiy mi görüyor? Belki de ona tabi olacaktı yani. O da demiş ki 300 sene evvelki bir sapığın kitabında bunlar geçiyor. Şimdi bunlar zaten kendilerinden bir şey uydurmaya da güçleri yetmez. Çünkü uydurmak da çok akıl ister. Bunlarda o akıl da yok. Bunlar kötü taklitçilerdir yani. Abduh, Afgani, Reşit Rıza bu gibi ekolleri sürdürüyorlar. Fazlur Rahman bilmem ne. Hiçbiri kendi görüşünü ortaya koyacak ne ilmi seviyeye ne akli melekeye sahip değillerdir. Bunlar ancak taklit yaparlar. Biz de taklit yapıyoruz. Ama Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramı, tabi-i nizamı, müçtehidin-i kiramı biz de taklit ediyoruz. Tabii ki biz de bir şey uyduracak değiliz. Ama taklit ettiğimiz yer din adına yetkili makamlara tabi oluyoruz yani. Din adına yetkiliye tabi oluyoruz. Bunlar akla din, akıl dini bulamaz. Gelen dini anlar. Yoksa akıl din tespit edemez. Helal haram tespit edemez. Ama bunlar helal haramı tespit edecek derecede. Akıl her şeyi çözer diyorlar. Her şeyi çözer. Her şeyi çözer ama bunları da yani dinden imandan götürmüş artık. Ya inanarak yapıyorlar, ya maddi menfaat yapıyorlar, ya bir yerlerin adına çalışıyorlar, bir şey alıyorlar arkasını önünü bilmiyorum. Biz şimdi nasıl imanımızı kurtaracağız, koruyacağız? İşte yani Nadr ibn-i Haris'in Kur'an'ı dinlemeyin, hakkı dinlemeyin. Bunu dinletmemek için ne çıkarıyor? Paturdu gürültü. Ne yaptı? Gitti İsfendiyar'ın hikayesini alıyor İran'dan. Şimdi bu milleti de saptırmak için zaten ne aldılar? Bu televizyonların kanalları arttı. Ondan sonra ne arttı? Diziler. Yarışma programları. Şunlar bunlar. Bunlar ne yaptı? Kültürü bütün alt üst etti, bozdu. Hacısı, hocası, çarşaflısı, sakalcısı. Bir de bakıyorsun herkesin seyrettiği bir dizi var. Herkes bir diziye takılmış. Herkesin bir takımı var. Herkesin bir dizisi var. Herkesin bir filmi var. Bazısının birkaç dizisi var. Yani milleti Kur'an ve sünnet ve ehl-i sünnetin ana efendim ilimlerini dinlememeleri için meşgul etmek lazım. Meşgul ettiler. Şu anda milletin kafası meşgul. Adam zaten geçim derdi bilmem ne borç, harç alacak, çek, senet, öbürü zaten gariban asgari ücret ayın sonunu denk getiremiyor. Bu kafa karışıklığıyla bir de çoluk çocuk derdi. Bir de evlenmiş, birkaç da çocuğu varsa. Zaten adam sarhoştan beter kafası kıyak. Öyle aklı gitti yani onun çoluk çocuğun geçimine uğraşı. O arada da işte iki dizi bir film bilmem ne seyrederse koltukta sızar kalır yani. Yatağa bile zor gider yani. Bu adama sen hangi ayeti hadisi anlatacaksın? Akıl mı bırakmışlar? Akıl mı bırakmışlar? İşte bu Nadr ibn-i Haris gavurlarının açtığı çığırdır. Bunlar, onun için bunlar kaliteli. Bunlar küfrün imamlarıdır. Liderleridir Ebu Cehiller, Nadr ibn Haris'ler. Bunların İslam'a karşı ne yaptıklarını iyi bilemezsek, bugün de bize karşı ne oyun oynanıyor bulamayız yani. Oyunun içine düşeriz, daha anlamayız yani. Siyer niye okunur? Tarih tekerrürden ibaret. Niye olur? İbret alınsaydı tekerrür etmezdi. Alınmadığından aynı şeyler dönüyor. Nadr ibn Haris'in İsfendiyar, Rüstem hikayelerini İran'dan, Acemistan'dan alıp Kur'an'a karşı nazire olarak getirip Mekke'de meclisler kurarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetinin, Kur'an'ının dinlenmemesi gayreti ve faaliyetiyle bugün bu dizilerin, filmlerin, efendim Avrupa, Amerika menşeli kafirlerin oyunlarının, işte efendim yarışma programlarının 40 çeşidi çıktı. Bütün bunlarla gençliğimizin meşgul edilmesi aynı faaliyettir. Aynı faaliyettir. Arkasında da mutlaka Siyonizmin, efendim Hollywood'da Siyonizmin elinde, Bollywood'da Siyonizmin elinde, bütün sistem, para sistemleri de onun elinde, sinema da onun elinde, tiyatro, hepsi Yahudi'nin elindedir yani. Bunların burada kötü taklitlerini izlersiniz. Bu kötü taklitlerini izlerken de haktan, hidayetten uzak düşersiniz. Şimdi bak, Nadr ibn Haris ne diyor? Kafirlerle toplandı. Diyor ki, قَدْ كَانَ مُحَمَّدٌ Muhammed idi sallallahu aleyhi ve sellem. Fikum sizin aranızda. Gulamen. Bir çocuktu. Ey Kureyş diyor yani. Topluma söylüyor. Bir gençtik. Çocuktu. Hadi sen. İşte yani daha yeni bıyıkları çıkan veyahut da işte efendim sakalı çıkan. Bir genç delikanlıydı. Erdâküm fikum. O zaman sizin içinizde en çok kimden razısınız, memnunsunuz, ahlakını beğeniyorsunuz sorsam en beğendiğiniz oydu diyor. Bak şimdi. Ve astakakum hadîten. En doğru sözlünüz oydu diyor. Ey Kureyş diyor. Şu toplumda en beğenilen kimdi sorsam gençliğinde onu gösterirdiniz. En doğru konuşan, güvenilen, dürüst konuşan kimdi sorsam onu gösterirdiniz. Ve azamakum emaneten. Güvenilirlik bakımından en büyüğünüz kimdi? Malınızı, mülkünüzü oğlunuza teslim edemiyordunuz, kardeşinize teslim edemiyordunuz. Muhammedül Emin dediniz sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes malını, mülkünü neyse işte altını, gümüşü, bir şeysi bir yere gidecek, gelecek, yanında taşımasın. Onun evine bırakıyordunuz, onun yanına bırakıyordunuz. Nadir diyor bunu Kureyş'e. Hatta izâ râitüm, ne zaman ki gördünüz fî sudgayhi şeybe, fî sudgayhi iki yanında, yani şu gözle kulak arası buraya deniyor. Buranın arası ne? Türkçe'de adı var mı şuranın? He? Şakak gibi işte diyebilirsiniz. Siz diyor ne zaman onun buralarında, yani kulağın yanında burada tüyler var ya, sakalın uzandığı şu nokta, orada diyor işte favori demeyin, favori gavurca bir laf. Onun Osmanlıcasını bulmaya çalışalım. İzar. Yani Arapça'da izar. Ma beynel izari vel üzüni. Buraya izar deniyor. Bu abdeste buranın yıkanması lazım mı meselesinde yıkanması lazım diyor ya fıkıhta. İzar buranın, burada çıkan sakal, sakalın bu başı. İzar, bu da üzün, kulak. İzarla üzün arası diyor. Yani dediği izar demek ki şuradaki saç sakallarında mübareğin. Ne zaman gördüğünüz eşşeybe, beyazlama, çünkü 40 yaşında artık buralarda biraz beyazlık gelir mi? Gelir. Yani diyor, ta gençliği, delikanlılığı bütün aranızda geçti. En beğendiğiniz, en güvendiğiniz, en doğru bulduğunuz adam idi. Ne zaman diyor, tam artık 40 yaşlarına kemale geldi. Artık o saate kadar zaten insanın ahlakı oturmuş olur. Huyları belirlenmiş olur. Hani can çıkar, huy çıkmaz meselesi. 40'ından sonra azanı teneşir paklar lafı da ondan. Çünkü 40'a kadar azmadıysan, 40'tan sonra azalsan artık ölmen lazım. Yani 40'ına kadar bu böyleydi. Şimdi bu yaşta peygamberliğin ilan ettiği zaman tüylerinde ak gördünüz artık. Ak gelmeye başladı. Tamam, kemale erdi, olgunlaştı. Daha çok dinlenmesi gereken, daha çok güvenilmesi gereken yaşa, çağa ulaştı. Ne yaptınız o zaman? Ve caeküm, size getirdi. Bima caeküm bihi, getirdiği Kur'an'ı getirdi, ayetler getirdi, vahiyler getirdi. Kultum kalktınız, sahirun, büyücü dediniz. Bunu kim söylüyor? Zannedersin Ebu Bekir Sıddık söylüyor. Kim söylüyor? En büyük gavur Nadr İbn Haris söylüyor. Zaten en doğru dava nedir? Hasmın kabul ettiğidir yani. Hasmın da kabul edip itiraf ettiği davadan daha güçlü bir dava olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davası böyleydi. Bir kişi yalancısın diyemiyordu ki, gavur dahil. O zamanın gavurları da kaliteliymiş yani. Şimdiki gavurlar doğruya da yalan derler yani şimdi. Onlar hiç olmazsa doğru ama inanmıyorum diyordu yani. Doğru ama inanmıyorum diyordu. Şimdiki doğruyu da demez, senin de yalan olduğunu ispat için 40 tane yalan söyler yani. Ya kardeşim doğru ol. İnanmıyorsan inanma yani. Ona ne dediniz? Sihir yapıyor dediniz. La, hayır dedi. Vallahi ma ve bisahir. Allah'a yemin ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem asla büyücü değildir. Çünkü dedi, efendim, yani onun için şey de diyor ki, Nadr İbn Haris'in bu sözü, birkaç sözü daha var, son derece insaflı bir sözdür. Yani insaflı bir düşman, insaflı bir gavur. Ebu Cehil, bu İbn İshak ve Beyhakî'nin rivayetlerinde İbn Abbas'tan radıyallahu teâlâ, anhumadan geliyor. Nadir şimdi bunu durup dururken niye dedi? Şimdi siz de onu merak ediyorsunuz. Değil mi? Nadir gavuru bu lafları şimdi durup dururken niye nutuk attı yani şimdi? Bunun sebebi siyerde zikredildiği üzere. Şifa-ı Şerif tabii herkesi hoca zannettiği için Kazı Yaz Hazretleri kısa kısa konuşuyor. Ama tabii mevzuları anlatmayınca da metinde geçen şey anlaşılmıyor. Şerhsiz. Ebu Cehil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başını taşla ezmek istedi bir kere. Sallallahu aleyhi ve sellem. Secdedeyken kafasına bir işkembeler koydurdu falan ayrı mübarek sırtına da başını da taşla ezmek istedi bir keresinde. O arada Cebrail aleyhisselam Ebu Cehil'e göründü. Ne suretinde? Çok sert böyle insanı parçalamak üzere kitlenmiş bir deve suretinde. Fehel ne hocam? Birkaç şey var bu rivayette. Şimdi melekler istedikleri şekilde görünmeye muktedirdirler. Allah Teala meleklere ne vermiş? İstedikleri surete giriyorlar. Cebrail aleyhisselam asıl sureti 600 kanadıyla doğuyu batıyı kapatan iki kanadı, doğuyu batıyı geçen bir gücü var. Ama bazen de bir güvercin şekline bile ne yapabilir? Girebilir. İşte dihiyetül kelbi insan şeklinde de Efendimiz'e sahabeye geliyordu. İnsan olarak geldi. Aynı böyle cemaattan biri gibi geldi, oturdu değil mi? Buhari'de de, her yerde hadis-i şerifte var. Cibril, Ebu Cehil'in karşısına çıkınca böyle ona saldıracak şekilde Ebu Cehil kaçtı. Ve taş elinde kurudu o ezmek istediği taş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başına atacağı taş. Elinde kurudu. Bu tabi ilerideki rivayetlerde daha gelecek bu yaşanan hadise. Şimdi Nadr bin Haris bu olayı duydu. Ebu Cehil böyle bir şey yapacaktı, başına böyle bir şey geldi. Onun üzerine dedi ki, ya maşara Kureyş diye bir konuşmaya başladı. Ey Kureyş topluluğu, başınıza öyle bir iş geldi ki, daha bundan kurtulamazsınız, çareniz yok dedi. Yani putlar gidici demek istedi yani. Ne demek istedi? Putların devleti yıkılacak. Başınıza öyle bir iş geldi ki, artık bir çare üretemezsiniz. Bunun üzerine söyledi. İşte deminden beri konuşulan lafları yaptı. Vallahi büyücü değildir. Neden? Biz dedi büyücü mü görmedik dedi. Efendim? Güçlü ve erkek bir hayvan diye manasına söylüyorum. Ben deve diye biliyorum. Yani zaten o da genel manada hayvan demiş fahilde. Güçlü ve erkek bir deve suretinde ama o saldırdı mı parçalarmış. O develer çok saldırdığı zaman hiç karşısına hiçbir şey tanımaz. Öyle gözüktü ona, Ebu Cehil kaçtı. Bu olaydan sonra işte Nadr İbn Haris bir nutuk attı. Dedi ki daha çaremiz yok, biz bittik. Çünkü neden? Sihir desen sihir değil dedi. Vallahi dedi sahir diyorsunuz ama değil. Çünkü neden? Biz dedi büyücü mü görmedik? Neffasati fil ukad, düğümlere üfleyen kadınlar madınlar, büyünün zirve dönemi yani. Biz dedi onlar nasıl üflüyorlar, nasıl üfürükçülük yapıyorlar, nasıl düğüm atıyorlar. Onları görmedik mi? Gördük. Öyle mi? Değil. Sonra dedi kâhin dediniz. Müneccim işte, falcı, bilmem ne. Vallahi mavi bir kâhin dedi. Vallahi biz bu kâhin değil. Niye? Biz dedi dünya kadar kâhin gördük. Çünkü Mekke döneminde kâhinler dönemi. O gayıptan haber vermeler. O zaman da tabii bazen kâhinlerin dediği de çıkıyor. Niye çıkıyor? Daha şeytanlar, cinler gökten kovulmamış. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber gönderilene kadar, daha Efendimiz 40 yaşına kadarken peygamberlik gelmedi. Gelmeden evvel yine bu وَاَنَّا كُنَا نَقْعُدُ مِنَا مَقَادَ لِسَّمْعِ diyor cin suresinde. Oturaklarımız var diyor gökte. Oturduk. Melekler birbirine işte şurada zelzele olacak, yarın şöyle olacak. Meleklere gelen emirler doğrultusunda kendi aralarında konuştuklarını duyardık diyor cinler. Ayette söylüyor. Ama şimdi duyamıyoruz. Gök kapıları kapandı diyor. Kafamıza ateş kıvılcımı yağıyor. فَمَنْ يَسْتَمِعُ الْاَنَ يَجِدْ لَوْ شَابَ الرَّصَدَ İsa Aleyhisselam'ın gönderilmesine işte 4-5 kat semadan kovulmuştular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar son 1-2 kat. Zaten bunlara bir kat yeter. Birinci kattaki melekleri duysalar. Çünkü emir ne oluyor? يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ diyor Kur'an. 7 kat göklerle yerler arasında emirler, fermanlar, hükümler, kaza ve kaderler inip geliyor, dönüp dolaşıyor diyor. Dolayısıyla bir devri daim var. Orada birinci kattakini bile duysak, şimdi ne imkandı yani değil mi biz duysak? Amerika şimdi bu kadar uzaya gidiyor. Ulan ben diyorlar ondan sonra uzay şeyini. Ya ben uzayda gitsen, uydu kur, bilmem ne yap, oradan dünyayı mı gözlüyorsun? Keşke biz yapabilsek, en güçlü biz olsak ama gavurlar bu işi yaptığı için ve bizi de mecbur işin içine sonradan giriyoruz. Onların izin verdiği kadar tabii ki şey. Biz teknolojiye karşı değiliz ki. E ben ne diyorum şimdi? Adapazarı'na gittim, İFAM'ı ziyaret ettim. Çocuklar diyor, ya hocam diyor, derse gelen bütün hocalar senden bahsediyor. Ya dedim bunlar doçent, profesör, benden niye bahsediyor? Ben ümmiyenin birisiyim, bir şey bilmiyorum. O geliyormuş bu cübbeli şeye karşı, o geliyormuş buna karşı. Ya bu kadar yani öğretmenleri de meşgul ediyorsak, neyse reklamın kötüsü olmaz, o çocuklar da cübbeli kim derler, belki biri dinler falan. Yine bunların dediği tutmaz, bize dönerler inşallah. Yani bütün hocalar diyor senden bahsediyor. O talebe öyle söylüyor, bu talebe öyle söylüyor. Niye benden bahsediyor? Sen uzaya düşmansın falan. Ya ben uzay şeyine düşman değilim. Ben manyaklığa düşmanım, salaklığa düşmanım. Kardeşim sen dersen ki dünya koparsa, efendim kıyamet koparsa, dünyaya bir gök taşı çatarsa, dünya patlarsa, çatlarsa, biz Mars'ta da falan yer hazırlayalım, buradan oraya gider kurtuluruz. Sen Müslümansan, ben de sana ayet okuyorum. Bize şemsü küfürat ve de nücumun kederat. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar döküldüğü zaman. E şimdi dünya bir alem. E bu kadar yıldızlar, gezegenler 18 bin alem var. E bunların hepsi dökülecek diyor. İde semaen fetarat ve idel kevâkibun teferat. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman diyor. E ben bu ayetlere inanan bir Müslüman olarak sana da diyorum ki dünya kıyamet koptuğu zaman Mars'ta da hayat olmayacak. Bütün bulu ve meteşekkakus sema bil gamam, gökten beyaz bulutla 7. kat patlayacak, o 6.'nın üstüne düşecek. Bütün sema tabakatı birbirini patlatacak diyor Kur'an. E sen şimdi bu zamanda Mars mı kaldı yani? Mars daha şurada. Ay şurada. Biz 7. kat semadan beri patlaya çatlaya geliyor diyoruz. Kur'an söylüyor yani. Ben gavuru anlarım da Müslümanlar benim bu lafıma nasıl itiraz eder? Ben teknolojiye karşı diyeyim ki uzaya git, Mars'a git, oraya git. Orada bir inceleme yap, şunu yap, bunu yap. Evde kur. İstersen turizm yap. 20 milyon dolara, 10 milyon dolara götürmeye başlayacaklar şimdi yakında. 1 milyon dolara kadar. Ucuzlarsa ben de gideceğim yani. Düşünüyorum. Ucuzlarsa tabii. Ben 1 milyon dolar nerede bulacağım? Manyak mıyım şimdi? Gideceğim ucu. Ot yok, ocak yok. Efendim taşlara bakacağım, geleceğim. Üzerinde de duramayacağım ama böyle havalarda. Deli miyim yani de neyse. Belki biri beni hediye götürürse giderim. Bedavaya gelirse beleşe müsaitim yani. Ya kardeşim sen şimdi ben sana uzaya gitme mi diyorum? İnceleme mi diyorum? Oranın taşını toprağını inceleme mi diyorum? Ondan sonra ben oluyorum mağaradan çıkma gerici yobaz oluyorum. Ben sana diyorum ki sen Müslümansan diye konuşuyorum. Gavura konuşmuyorum. Müslümansan bu ayetlere göre dünya kıyameti kopunca bütün gezegenlerin de kıyameti kopacak. Bu sistemin tümü bozulacak. ahiret sistemi açılacak. Zaten ahiret şu anda var. Cennet, cehennem mevcut şu anda. O sisteme geçilecek. Bunun hepsi patladı mı zaten arkasında o çıkacak. Arş çıkacak. Cennetül Mevva çıkacak. Efendim, cennetler sema cihetle. Cehennem yedi kat tabakatın altında. Bunlar çıkacak. Ben bunu, buna biz Müslüman olarak inandığımıza göre, ben de diyorum ki sen eğer kıyamet kopunca dünyada hayat kalmazsa ben Mars'ta işi devam ettiririm hayatımı diyorsan enayisin diyorum. Çünkü bunu yaratan Allah Teala bunu bozacağını söylüyor. Öyle mi? Yoksa ben teknolojiye karşı mıyım? İncelemeye karşı mıyım? Bunu bile anlayacak akılları yok. Benim konuşmamdan ne anlamışlarsa gidip çocuklara ders verirken doçent olmuş, üniversitede öğretmen, ilahiyatta öğretmen olmuş, benim bu dediğimi bile anlayacak melekesi yok. Seviyeyi görüyor musun nereye düştü ya? Bu adam ne verebilir bu talebeye? Ben bunu mu diyorum yani? Belki onlar da anlıyorlar ne demek istediğim. Ama işte benim aleyhime konuşmaya malzeme lazım. Onun için işte yani bu şöyle gelecek, bu böyle gelecek, bu şuna karşı, bu buna karşı. Niye ben karşıyım sana? İyi ki okumadım diyorum. İyi ki okumadım niçin diyorum? Bu mutezile kafalı, ehli sünnet dışı ilahiyatçı hocalardan okumadım diyorum. Yoksa ben ilme karşı mıyım? Bir adam okusa, mühendislikte zirveye çıksa, mimarlıkta, tıpta ilerlese, doktor olsa, ben de olabilsem, okuyabilseydim. Neyse herkesin kendine göre bir ihtisas yapmış. Efendim, ben buna karşı mıyım? Benim demek istediğim şu, iyi ki bu ilahiyatçıların elinde talebe olmadım. Şimdiki itikadı bozuk biri olurdum diyorum. Allah bizi muhafaza etmiş bu batıl inanç sahiplerinden. Ben onu söylüyorum. Yoksa o okumayın, öğrenmeyin, ilim tahsil etmeyin. E kim doktor olacak? Kim mimar olacak? Kim mühendis olacak? Böyle bir şey denir mi İslam'da yani? Efendi Hazreti demiyor muydu ki bu yalanları çıkardıktan sonra ben bu okumalara karşı değilim. İçinde yalanlar var. Yalan, yanlış, Allah'a karşı iftiralar var falan filan. E şimdiki bilmiyorum eğitim sisteminde biraz daha yeni şeyi bilmiyorum yakında mı o? Evrim teorisini yeni çıkartmışlar diye duydum. Kitaplarda varmış eskiden okullarda. He? Yok yeni bir çıkarttılar dediler. İnşallah çıkartmışlardır. Neyse. Yani demek istediğim iyi ki okumadığımın manası ben ilim tahsiline karşıyım, okumaya karşıyım değil. İyi ki bu idancı bozuk adamların elinde talebe olmadım. Ben bunu söylüyorum. Yoksa sen ilahiyatta düzgün adamlar koydun, ehl-i sünnet alimler koydun da ders verdirdin de ben de giderim hala. Öyle bir alim bulsam istifade edeceğim. Onun dersine ben de gideyim. Biz okumaya niye karşıyız? Ama yanlış okuturlarsa helak ettiler kendilerini de milleti. Bunu söylüyorum. Ha şimdi o zaman cinlerden haber geliyordu. Burada bir tane, iki tane doğruya 99 yalan katıyorlardı. Kâhinleri vardı cinler. O kâhinlere bildiriyorlar. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderildiğini de peygamber olarak gönderildiğini de bu cinler kâhinlere bildirdiler. Zaten bayağı bir Delail-i Nübüve kitaplarında kendisine devamlı cinlerin gelip gittiği bazı kâhinlerin artık bundan sonra şeyimiz kesiliyor. Ne diyorsun o? Frekans kesilecek. Gökle irtibat kalmıyor. Yeni peygamber gönderildi falan. Bunları onlar uyandılar. Cinler de bunlara dediler zaten. Sen artık benden haber bekliyorsun da eskiden bir iki tutturuyordun. 99 yalan uydurup yutturuyordun. Ama şimdi yani hepsi yalan. Çünkü ahir zaman peygamberinden sonra gökten bize müsaade kalmaz. Bunu cinler de bildirdiler kâhinlere zaten. O yüzden kâhinlerin mesleği elden gitti yani falan. Ama hala kâhinler var tabii çünkü uydurmak serbest. Bir de rast gelirse tamam. Ama diyor ki Nadr ibn Haris, ya biz kâhinlerin kafiyeli sözlerini şey gibi ha, sanki haşa da teşbihde hata yok böyle. Desen ki yani intizamlı kelamlar böyle şiire yakın. Öyle kelamlar söylüyorlardı ki aklın dururdu bu kâhinler o zaman. Ama haberleri de tutuyordu. Bazı haberleri tamamen tutuyor. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğacağını da haber verdi. Ondan sonra babası Abdullah'ın Abdülmuttalip kurban etmek meselesi, babasının kurban olacaktı. İşte kaç deveyle bu kurbandan kurtulur? 10 deve verdi olmadı. 100 deveye karşı pazarlık. Onu da gittiler bir kâhinden Siyer'de geçiyor, bizim Mucize Hayat kitabında, Mevlid kıssasında geçiyor. 100 deveyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in babası kurtuldu. Yani şeyi artırdı, dedi ki yoksa dedi devamlı başına bela gelecek. Yani o zaman kayıptan haber alma kanalları, bir tek o kanal vardı. Orada da isabet payı azdı ama ara sıra da isabet oluyordu. Çünkü neden? Cinler dinliyorlardı, hak haberleri de duyuyorlardı. Onun için diyor, biz kahinleri biliyoruz. Kahinlerin tavrını, tarzını biliyoruz. Böyle bir, bunun kahinliğe benzer bir tarafı var mı diyor Muhammed'in. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bakın şairun, sonra dediniz ki şairdir. Vallahi şair değil. Bak nadır diyor. Niye şair değil? Ya şiirin ağası, babası zaten Araplarda, Kureyş'te. En büyük şairler, Lebitler, Züheyrler, ondan sonra efendim İmru'il Kaysler, sonraki dönem Ferazdekler, yani şiir bunlarda acayip bir şey. Biz diyor şiirin her sınıfını, şiirin türleri var, çeşitleri var, her sınıfını yuttuk. Zaten Mekke'de yarışmalar yapılıyordu. Muallakat-ı Seb'a kazanan şeyler, şiirler ne yapılıyordu? Kabe'ye asılıyordu. Kur'an gelince ne yaptılar? Hepsini birden indirdiler. Çünkü rezil oldular. Konuşulan konular o zaman için belki ilginçti ama Kur'an gelince, gerçeği getirince, hakikati vahiy gelince manasız kaldı yani. Manasız. O şiirlere bakıyorsun, Kur'an'ın bir ayetinin yanında at çöpe gitsin. Hiçbir fayda vermiyor. Ne dinine, ne dünyana, ne bedenine, ne ruhuna, ne ahiretine. Faydasız. Ancak kendini tatmin etmek, boş vakit geçirmek. Roman. Ama Kur'an öyle mi sana? Bütün hakikatleri beyan ediyor sana. Güzergahını tayin ediyor. Senin ebedi saadetini temin ediyor. Bunu adam anlıyor. Kâfir anlamış bunu. Ondan sonra şiir dediniz. İşte Kur'an-ı Kerim'de işte öyle bakıyorsun sonları tutuyor ayetlerin. Tutuyor, tutuyor, tutuyor, gidiyor. Mesela yu'minun, ya'lemun. Sonları diyorum. İşte yezkurun, yeşkurun misal. O zaman bir de bakıyorsun birden galila diyor. Tutmuyor. Halbuki şiir olsaydı mutlaka ne yapması lazım şiirin? Sen şimdi bir şairin sayfalar dolusu şiirini görsen, arada bir tanesi nun hecesiyle nuniyeyken, ne diyeyim sana, raiyeyken, ra ile bitenlere raiye denir mesela. Haiyeyken, he ile bitenlere haiye denir. Öyle giderken bir tanesi de kalila diye elifle biterse ne yaparsın sen o şairi? Hadi git işine palavra, imru'il kaçmış neymiş. Şiiri bozuldu. Ben öyleyim. Ben bakarım, anlarım da biraz. Çünkü Arapça okurken okuduk. Mani, beyan, bedi okuduk. Şiirin kafiyesine falan bakarım. Aruz da bilmesem, ben derim ki burada bir eksik var veya bir şey var. Niye derim? Vezin tutmuyor. Sen şimdi Kur'an-ı Kerim, senin failun, failune, mef'uletun bilmem ne mi yani? He? Musiki mi yani? Onun için bakıyorsun, Allah Allah, nunla bitiyor gidiyor, bir de bakıyorsun elifle bitmiş bir ayetin sonu. Çünkü neden? Şiir değil. Anladın? وَمَا عَلَّمْنَا الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ Biz ona şiir öğretmedik. Zaten şiir ona gerekmez ki diyor. Şiire ne hacet? اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّب۪ينٌ Zikirdir, vaazdır, öğüttür. Aşikare Kur'an. Her şeyle açık. Allah Allah. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنٌ Hayatta olanları uyarsın için. Kafirler de hayatta gözüküyor ama o kadar ayet okuyorsun. Adam uyanmıyor. Çünkü kalbi ölmüş. Kur'an kimi uyarır? Hayatta olanları. Siz yine hayattasınız. Beni dinleyen bu kadar insan var. Herkes hayatta. Ama kiminin imanı artıyor, kiminin inkarı artıyor. Çünkü hayatta olanlar uyarıdan tesirleniyor. Kalpleri ölü olanlar daha beter zındıklıkta, inatçılıkta, kafirlikte, Kur'an'a karşı faaliyette ziyadeleşiyor. Hayatta olanları uyarmak için. Allah kalplerimizi manevi hayat ile diri eylesin. Amin. Ya esas hayat kalptedir. Kalbi ölü olanın istersen adamın kalbi ölmüş, ondan sonra sen pil takmaya uğraşıyorsun yani. Kalp gittikten sonra pil ne fayda eder? Adam ölmüş, pil çalışıyor hala, tık tık tık atıyor. Aa, pil mi durdu acaba? Bu adam niye ölmüş? Bakıyor ki pil durmamış. Ama Allah adamı öldürürse pil para etmez yani. Bunun gibi manevi taraf ölünce adam ne kadar hayatta faaliyette görsen adama hiçbir nasihat kar etmiyor ya. Hiç ahiret var, ölüm var ya, biraz etkilen, tevbe et, dur, bir fren yap. Ben Allah'ıma nasıl hesap vereceğim, bu kadar haramlar işliyorum falan. Korku diye bir şey yok adamda. Ya bu ne korkusuzluk, bu ne cesaret ya Allah'a karşı ya. Bir kuldan ne kadar korkuyorsun ya, Rabbine gidiyorsun. Yok, çünkü Kur'an hayatta olanları uyarır diyor. Yasin Şerif işte bu. Ondan sonra ne dediniz diyor Nadir gavuru. Sonra da Mecnun dediniz diyor. Mecnun dediniz, deli dediniz. La vallahi ma ve bi Mecnun. Vallahi deli de değil diyor. Avukat tutsan böyle konuşmaz ya. Adam nasıl doğruları söylüyor? İnsaflı gavur diyor. Şihab Hazretleri ne diyor? Vallahi Nadir'in bu ifadeleri gayetül insaf diyor. Son derece insaflı ifadeler. Bak, insaflı. Doğruyu konuşuyor ama gavurluğu da bırakmıyor. Diyor ki, bu deli değil. Çünkü böyle kafası karışanın, vesveselinin, evhamlının konuşmalarına benziyor mu bu diyor ya. Dengesi bir giden, bir gelen. Bak, nasıl bir istikrar var? Delide bu istikrar olur mu? Olmaz diyor. Onun için ne diyor biliyor musun? Fenzuru fî şe'niküm. Ey Ebu Cehil diyor. Ey Kureyş cemaati, ey kızıl gavurlar. Demek istiyor yani. Başınızın çaresine bakın. Feinne vallahi kad nezele bikum emrun azim. Öyle büyük bir iş geldi ki başınıza, çare yok, kurtulamazsınız diyor. Kurtulursunuz, Müslüman olun, kurtulun. Eslim teslem buyurdu. Müslüman ol, kurtul. Ha, Müslüman olmadılar ama kurtulamadılar işte. Dünyaları da gitti, ahiretleri de gitti. Ebu Cehil Ebu Hakem'di. Hikmetin, felsefenin, aklın, mantığın babası demek. O kadar muhakemeli bir adamdı. Ama şakavet ve bedbahtlık ve haset ve kıskançlık adamın gözünü kör eder, kulağını sağır eder. Görür görmez, bakar görmez, işitir duymaz. Nasıl bu cenneti kazanamadı Ebu Cehil ya? Biz Ebu Cehil var ya, şu profesörlerin çoğunu 40 sene okutur. Ben sana söyleyeyim. O bir tane bir profesör var ya, Kanuni Hazretlerine salak demiş geçen. He? Ateist de, ateistim de diyormuş herhalde değil mi? He, Fatih Altaylı'ki de onu çıkarır. Başka adam kalmadı. He işte neyse, adını siz söyleyin ha. Şimdi adam, Ebu Cehil'deki kafa var ya, o hikmet kafası, o felsefe kafası, bunları 40 sene okutur da diploma da vermez. Sınıfı da geçemezler. Nadir İbni Haris bunlara var ya, köşeyi tersine döndürür ama adamlar kurtulamadı. Bunlar nasıl kurtulacak? Akıllan olsaydı. He gidi. Onu dedi işte Kadir Musuroğlu'nu ziyaret ettim. Akıllan olsaydı bu hidayet dedi. Benim aklıma mı kalmıştı? Ne akıllılar var, bulamadılar bu ehl-i sünneti dedi. Ya bu çok önemli. Hidayet Allah'ın lütfu keremi. Vallahi ödüm kopuyor. Bir anda kalp dönüyor, fırıldak gibi dönersin ha. Şu anda inandığına yarın söversin ha. Gider kıbleye, Kabe'ye tükürürsün ha. Böyle dinsizlerde gördüm. Böyle dönenlere de rastladım yani. Onun için Allah Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena. Evladım Mahmud derdi. Alaaddin Efendi Hazretleri. Kaddesallahu sırrahu. Bizim imanlarımız Allah'ın yedi kudret tasarrufunda. Ne gibidir? Şu ışıkların düğmesi bizim elimizde olduğu gibidir. Çıt bastın yanar, çıt bastın söner. Bir anda burak zifiri karanlık olur, bir anda da bak ne kadar aydınlık olur. İnsan bir anda cumartesine döner. Kalbinde hidayet çıkar, soyutlanır hidayetten, bir de bakarsın gavurluğu bulur. Edip Yüksel'i görmüyor musun yani? Gitmiş Raşid Halife diye birine peygamber diyor. Adama diyor, seni işte şimdi buyur, kendini sayıyor bilmem. Sadrettin Hoca'nın rahmetullahi aleyh oğlu. Kültürde zirve. Bilmediği bir şey yok. İlim şu bu. Herif bir takıldı gitti oradan. 19 mucizesi, 19 mucizesi. Mefkûren ne 19 mucizesi. Ne oldu? Kur'an hep 19'a bağlıymış. Lekat cihâküm ayetleri tutmuyormuş 19 sayısını. Bunlar Kur'an'dan değildi. Felek nas da Kur'an'dan değil diyor. Niçin? 19'u tutmadı diyor. Ya bu 19'u kim verdi sana? 19 diye bir şey yok. Aleyhâti saati haşar diyor Kur'an. Cehennemde 19 zebani var. Senin gibileri bekliyor. Bana da saydırıyormuş, sövdürüyormuş. Bana çok hakaretleri var. Neyse. Buranın vatandaşı da mı değil? Neyse buraya da gelmiyor. Mahkemeye verdik. Adam diyor ki nerede bulacağız ki diyor. Neyse. Amerika'da mı dedim? Gelirse belki ifadesini alırlar. Bana da sövüp sayıyormuş. Bakmadım hiç. Bilmiyorum herifin zihniyeti. Adamda akıl küpü gitmiş çok akıllı olduğundan yeni bir peygamber bulmuş. Raşid Ali Bey diye bir adam. Adamı da peygamber dediği adamın dedim dün gece internette bir girin şunun resmini göreyim şu sahtekarın dedim. Bir baktım Allah Allah. Desen ki İran şeyi ne onun adı? Artistlerinden. Böyle Şii tipli. Pers tipli bir şey. Acayip. Ne diyorsun sonra işte yönetmen. Yönetmen tipli bir şey. Tipe baksan, şekle baksan. Bunu mu bulmuş ya? Peygamber diye buluyorsun. Bari bir tane idare eder bir tip bul yani. Yakışsın bir şeye yani. Yo onu da bulamamış. Gitmiş öyle damdazlak birini. Bulmuş. Herif diyormuş bana vahiy geldi. Bütün Musa, İsa, bütün peygamberler geldi. Vay dedim. Cinler, şeytanlar demek bir gece buna ziyafete gitmişler yani. Herifi de kafayı yedirtmişler. Ona da sen peygambersin dedirtmişler. Adam secdeyi de bire indirmiş. Namazın şeklini şöyle çevirmiş, böyle çevirmiş. Ondan sonra ya kardeşim yeni bir din getir, yeni peygambersen. Ne bizim namazın iki secdeden bire indiriyorsun da peygamberim diyorsun ya. Yeni bir şey getir. Yok. Bu da buna uyuyor. Şimdi akıllan olsa Edip Yüksel bizim çoğumuzdan akıllı. Ama hidayetten nasibi yok. Babası Allame-i Cihan, kardeşleri öyle kıymetli insanlar, kardeşleri var, ilim ehli. Tam babası zaten onu reddetti, şey etti, mürtet ilan etti adamcağız. Rahmetullahi aleyh, Sadrüddin Hoca Efendi de. Ya şimdi ne yapsın bir baba yani? Bir baba bunu ne yapabilir ya? Yani? Allame olsan ne olur? Ama akıl yol bulmuyor. Bulsa bizden akıllılar bulurdu. ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ Bu lütfu kerem hidayet Allah'tan geliyor. Elhamdülillah lezi hedâne alihâza. Bizi bu cennete hidayet eden Allah'a hamdolsun diyecekler. Cennete girenler. Ve mâ künnâ alnehte diye levlân hedâne Allah. Allah bizi hidayet et, yaratmasaydı bizde. Biz doğru yolu bulamazdık. Ya Rab, hidayete erdirdikten sonra, doğru yolu buldurduktan sonra kalplerimizi kaydırma ya Rab. Ve heblenâ mülledünke rahme. Ya Rab, karşılıksız amelimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Bir şey karşılığında isteyecek neyimiz var? Sermayemiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Sen karşılıksız bolca bahşedersin. Tarafından rahmetini hibe eyle bize ya. İnneke entel vehhab. Salli ala seyna Muhammed. Ve ala aleyhi ve sahibiz selam. Bütün dünya malın mülkünden, bütün çoluğundan çocuğundan, her şeyinden mahrum olmak bir yana konsa da, şu imanından, hidayetinden mahrum olmak karşıya konsa, hangisini tercih ederiz yani? Her şey verilir de bu hidayet verilmez. Bu ehl-i sünnet itikadı verilmez. Çünkü bu ebedi felaketle sonuçlanır. Sonsuz ahiretin berbat olur. Mesele bu. Dünya gelir, gider. Aa, en sevdiğin dakikada ölüyor gitti bir anda bitti de. Konuşabilir misin öldükten sonra? Görüşebilir misin? Ne anlatacak sana yani? Çok sevsen ne olur? Hepsi elden çıkacak. Ama bu çıkarsa yandık. Hakiki yandık yani. Cehennemde yandık yani. Onun için Allah'ı dedi başınıza büyük bir bela geldi ama daha kurtulacağınız yok. Halbuki demiyor ki hadi toptan iman edelim. Geldin eşiğine. Bu kadar doğrusun. Kahin değil, sahir değil, şair değil, mecnun değil. Ne bu o zaman? Dost doğru bir zat Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Kureyş gelin biz iman edelim demesi beklenmez mi? Şimdi iki kere iki dört ederse Sura Kübra netice mantık kaidesi. Getirdin mi buraya burada ne demek lazım gelir? Böyle bir adama iman etmek lazım gelir. Diyebildi mi? Diyemiyor işte. Akıl buraya getiriyor ama hidayeti ancak Allah yaratıyor işte. Yaratmadı mı bulamaz. Niye yaratmıyor? Samimi değil, iyi niyetli değil. Tamam mı? Doğruyu anlama derdinde değil. Önleme derdinde. Nasıl önleriz? Adam bunu nasıl durdururuz diye bu operasyonu yapıyor. Yani şunu demek istiyor. Sahir diyerek geçiştirmeyin. Sen büyücü dersin, o şair der, o deli der, o bunu der. Ama diyor, olayı doğru tespit edelim diyor. Siz böyle diyor, laflar atarak bunu karalamaya çalışırsanız, bunun taraftarı artıyor, inananları artıyor. Çünkü millet anlamıyor mu diyor, bu büyü değil, şiir değil. Yani şunu demek istiyor. Siz durumu doğru tespit etmeyip, tamam mı? Bu iş nasıl olsa biter geçer. Zaten dediler şairun netarabbasu bi raybel menun. Bırakın bir şairdir, birkaç sene sonra ölür gider. Davası da çöker gider. Ölümünü bekleyelim dediler. O da diyor ki, neyi bekliyorsunuz diyor. Siz gidiyorsunuz diyor. Bu hak diyor. O zaman demek istiyor. Bunun karşısına gerçekçi olarak çıkılması icap ediyor. Plan proje lazım. En sonunda zaten Darun Nedve'deki son karar neydi? Son karar öldürmek. Çünkü durdurulamıyor. Durdurulamıyor. Son kararları öldürmekti zaten. Orada da sürgün yapalım diyene şeytan fetva vermedi. Bu görüş yanlış, şu görüş yanlış. Sürgüne yanlış, hapse yanlış. Çünkü neden? Bunu öldürmeden kurtulamazsın. Öldüren de Allah Teala, öldürmüyor ki. Ona ömür vermiş. Zaferler yazmış, kaderler yazmış sallallahu teala aleyhi ve sellem. İşte bu Nadr ibn Haris Kureyş'in şeytanlarındandı. Onun için milleti saptırmak için bu şekilde neler yaptı, neler yaptı ama Allah'ın nurunu söndüremediler. Şimdi de söndüremeyecekler inşallah. Bu ehli sünnet nuru Muhammed Mustafa'nın nuru sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah'ın hidayet nuru. Bunu hiçbir batıl sapık fırka, İlahiyattaki bilmem neki, şuradaki hoca, buradaki hacı asla bu nuru söndüremez. Biz hakkın yanında mıyız? Haklıların yanında mıyız? Batılın destekçisi miyiz? Biz imtihandayız. Şu anda imtihanı kazanmak için gayret veriyoruz. Allah'ın dini bana mı muhtaç? Sahabe-i kiram müdafaada bana mı muhtaç? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şar-ı şerifi, sakal-ı şerifi, tevessülü, teberrükü bana mı muhtaç? Binlerce, yüz binlerce, on binlerce Allah'ın ne ahmetleri var? Beni helak eder yerine binlercesin getirir kurban olduğum. Ama biz burada muhtacız Allah'ımıza. Dinimize yardıma. Biz muhtacız. İntensurullah yansurkum. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah size yardım edecek. Allah'a yardım nasıl olur? Dinine, kitabına, sünnetine, Kur'an'ına, sahabesine. Bunlar Allah'ın dinine yardım sayılıyor. Biz, Allah Teala öyle buyuruyor. Ben size muhtaç değilim ama bakalım elinizden geleni çıkarın meydana bakalım. Benim için ne yapıyorsunuz? Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Siz de geliyorsunuz, bu hidayetlerin açığa çıkması, ilim meclisleri kurulup da bu ilimlerin zuhur etmesine vesile oluyorsunuz. Allah bizden razı olsun. Amin. Burada kalalım. Çünkü babı bitirmeye kalkarsak sabaha da bitiremeyeceğiz. Bugün de benim çenem açılmış. Allah bana hayırlı olanları konuşmayı nasip etsin. Yanlış konuşmaktan beni de sizi de muhafaza etsin. Askerlerimiz, şehitlerimiz var. 9 tane şehitimiz var. Velakin tabii şeylerde de bayağı ya geçen 2222 idi. Dedim inşallah 4444'ü de görürüz dedim. Ondan sonra şu anda ne olmuş? 3089 terörist gebertilmiş. Çoluk çocuğun eline de silah vermişler. Kimileri de zorla kaçırılmış. Kimileri de ya Rabbi PKK'nın PYD'nin Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Bir hakkı seyyidi Muhammed, bir hali seyyidi Muhammed. PKK'nın PYD'nin elinde. Ya Rabbi bu savaştan razı olmayıp da zorla eline silah verilip tehdit edilerek savaştırılanları kurtar ya Rabbi. Bunların elinden kaçır ya Rabbi. Anaların, babaların çocukları yani. Küçücük 14-15 yaşına vermiş kızın eline, vermiş kadının eline. Yani öyle bir zor bir durum ki yani bu. En çok Kürtlere zarar verdi bu PKK-PYD. Müslüman Kürtlere çok büyük zarar verdi. Müslüman Kürtleri kurtar bunların elinden ya Rabbi. En yakın zamanda feraha çıkart onları ya Rabbi. İslam'ı rahat yaşayacak şekilde emniyetle, hürriyetle iade eyle ya Rabbi. Vatanlarında, yurtlarında rahatlıkla, güvenle, huzurlu içerisinde ibadet yapmalarını nasip eyle ya Rabbi. Şehitlerimize garip garip rahmetler eyle. Kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle. İlk damla kanlarıyla affeyle, mağfiret eyle. Amin. Boyunlarını cehennemden azat eyle. Sevdiklerine de şefaat etmelerini nasip eyle. Amin. Bıraktıkları kederli ailelerine sabrı cemil, ecir cezil ve el-i sünnet itikadıyla hayırlı uzun ömürler nasip eyleyip amin. Cennette cem olma engellerini izale eyle. Amin. Dünyada ayırdın, cennette cem eyle ya Rabbel Alemin. Evet. Şehitlerimizden tabii şühedamız çok olmakla beraber haftadan haftaya okuduğumuz için isimler zikrediyoruz. Arif Demirel, Abdullah Taha Koç, Recep Çetin, Rıdvan Çevik, Burhan Açıkkol, Mehmet Dinek, Uğur Palancı, Mustafa Ozan Gökçe, Fuat Demir. Şühedamızın ervahı için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Hediyelerimizi vasıl eyle, kabirlen, nur eyle. Bu nurlarla cennete kadar, mahşer sabahına kadar nurlarla yaşat, nur, kabirlerinde nurlarını baki eyle, söndürme ya Rabbi, nursuz bırakma onları da bizi de ya Rabbel alem. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatih. Vefat etmiş hanım Havva, Feranur, Emine, Nesime, Halide, Alime, Ferize, Sadiye, Rukiye, Ayşe, Yıldız, Rahime, Mualla, Nevin, Fatıma'na, Gonca, Sevim, Şeker, Kaptre, Hamide, Esma, Gülana, Mevlüt, Muhlis, Yusuf, Halis, Abdullah, Mahmut, İbrahim, Paşa, Zübeyit, Hacı Mustafa, Necati, Rüstem, Şehabettin, Abdülvahap, Mehmet, Rafet, Ali, Ahmet, Murat, Yalçın, Nihat, Tarık, Ruşen, Erdoğan, Cevdet, Fahri, Abdurrahman, Şakir, isimleri belki harfler doğru yazılmış, yanlış yazılmış. Allah'ım, hallerini biliyorsun, kabirlerini biliyorsun. Ne halde olduklarını, azapta mıdırlar, sevapta mıdırlar biliyorsun. Burada meyit ve meyiteler, Müslümanların, ölülerin isimleri bize zikrediliyor. Bir vesileyle geliyor, arkadaşlar yazıyorlar. Tabii bazı kardeşlerimiz gönderiyorlar, hediyeler gönderilsin diye. Bu kardeşlerimizin hepsini affeyle, mağfiret eyle, günahlarından azat eyle. Azabı olan varsa şu saatte azaplan, defu rafu izale eyle. Ya Rabbi, sen onlara kabir istirahatı nasip eyle, bir daha da azaplarını iade etme ya Rabbel alem. Onlara da bize de, sen fazl-ı kereminle, ya Rabbi ahirette afiyetler nasip eyle. Akıbetlerimizi güzel eyle. Cennete varana kadar ya Rabbi azabından gazabından muhafaza eyle ya Rabbi. Ruhler için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fî kulli levhetin ve nefesin adede mâ vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Hediyelerimizi vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle. Allahümme amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Sallallahu Teala ala Seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecma'in. Allahümme inna selükel cenne. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna selüke rıdâke vel cenne. Ne'ûzü bike min sehadike vel nâr. Allahümme inna nes'elüke cennete ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Ne'ûzü bike minen nâr ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Allahümme inna nes'elüke min khayri mâ se'eleke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve ne'ûzü bike min şerri mestaâzeke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve entel müstehân ve aleykel belâg ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Allahümme inna nes'elüke min el khayri kullihi acilihi ve acilihi mâ alimnâ minhu ve mâ lem na'lem. Ne'ûzü bike min eşşerri kullihi acilihi ve acilihi mâ alimnâ minhu ve mâ lem na'lem. Allahümme mâ kaddayte lenâ min kaddâ fece'al âkıbeteh reşedâ. اللهم ربنا آت لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لك يا رب العالمين لا شرف النبي صلى الله عليه وسلم آله وصحبه مشايخه وإلى أرواح أمهاتنا أمهات الجماعة الحاضرين الفاتحة